आज डेट क्या है? आज 8 दिसंबर 1995 है। पिछले 2 महीनों से मैं बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स की तहकीकात में उलझा हुआ। अब तक ये पता चला है कि टोटल 4 विक्टिम्स हैं और चारों की मौत उनका गला घोटने की वजह से हुई थी। चारों की गर्दनें बड़ी बेरहमी से बिल्कुल मसल दी गई थी, इस तरह मानो तोते की गर्दन को किसी पहलवान ने मरोड़ा हो। चारों विक्टिम्स की आंखें उनकी खोपड़ी से बाहर निकली हुई थी। उनकी जीभ और दोनों कानों को बड़ी क्रूरता के साथ उनके सर से चीर कर अलग कर दिया गया था। विक्टिम्स को इस हद तक नष्ट कर दिया गया था कि पुलिस को लगा कि जरूर किलर का मकसद सिर्फ मौत नहीं बल्कि अत्याचार और टॉर्चर करना भी था, पर अभी तक पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। लेकिन आज मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मैंने इस केस को सॉल्व कर लिया। मुझे मालूम हो गया है कि किलर कौन है। मेरा नाम यामिनी राजपुरोहित है। अभी जिस आदमी की आवाज आपने टेप पर सुनी वो मेरे दादाजी श्रीकांत राजपुरोहित की आवाज थी। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, एक क्राइम रिपोर्टर 1980 से मिड 1990s तक, जब मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था। फिर अचानक दिसंबर 1995 में मेरे दादाजी लापता हो गए। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा अब तक, यानी जब तक उनका ये टेप मुझे नहीं मिला। इससे पहले कि मैं बताऊं कि मेरे दादाजी का टेप मुझे कैसे मिला, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूं। अपने दादाजी की तरह मैं भी मुंबई में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। 25 साल पहले जब दादाजी लापता हुए तब मैं बच्ची थी, बट ही हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। शायद इसीलिए मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया था। पुराने अनसॉल्व्ड केसेस को परत दर परत खोलना मेरे लिए एक जुनून सा बन गया है। और फिर एक दिन मेरे दादाजी के लापता होने का एक सुराग मेरे सामने आया। उस दिन मैं अपने न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक स्टोरी लिखने में बिजी थी जब मेरे फोन की घंटी बजी। हेलो, इज दैट यामिनी राजपुरोहित? यस, हु इज दिस? आर यू श्रीकांत राजपुरोहित ग्रैंडडॉटर? हु इज दिस? सॉरी, मेरा नाम बीरेन सिंह है। आई एम सॉरी टू कॉल यू आउट ऑफ ब्लू लाइक दिस। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। What's this about? आप मेरे दादाजी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मुझे एक पुराना ऑडियो टेप मिला है जिसपे उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की है। I thought you might want that tape. मैं कुछ समझी नहीं, क्या टेप, कौन सा टेप, और आपको ये टेप मिला कहाँ? चोर बाजार में। I mean, actually मैं एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ और पुराने LPs और कैसेट टेप्स कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। मैंने कुछ ओल्ड प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स खरीदे और उनमें से एक सेल्फ रिकॉर्डेड टेप मिला जिसपे लिखा हुआ था श्रीकांत राजपुरोहित 1995। अरे पर तुमको कैसे पता है कि द टेप बिलोंग्स टू द श्रीकांत राजपुरोहित जो मेरे ग्रैंडफादर थे? हाँ, बिकॉज उस टेप पे श्रीकांत राजपुरोहित एक बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं। यामिनी, एक्चुअली मैं आपको पर्सनली मिलकर ये टेप सुनाना चाहता हूँ और वो भी आज ही। क्या मैं आपसे आज ही मिल सकता हूँ प्लीज? हेलो, मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद एक प्रैंक कॉल था। मैंने कॉल कट करके इग्नोर कर दिया, मगर फिर मैंने इंटरनेट पे बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स को सर्च किया तो मुझे पता चला कि दादाजी के डिसअपीयरेंस के कुछ दिन पहले वाकई में उन्होंने इस केस पर कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, पर पुलिस किलर को कभी पकड़ नहीं पाई। ये केस अभी तक अनसॉल्व था। फिर मैं काम में बिजी हो गई, मगर पूरे दिन बिरेन के वॉइस मैसेजेस मेरे फोन पे आते रहे। यामिनी, दिस इज नॉट अ जोक, प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट, इस टेप को सुनना बहुत जरूरी है। हाँ यामिनी, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, प्लीज। यामिनी, प्लीज कॉल बैक, प्लीज। मैंने बिरेन को रिप्लाई नहीं दिया, पर उस शाम जब मैं अपने अपार्टमेंट में थी तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक यंग सा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। इससे पहले कि मैं पूछ सकूं कि वो कौन था, उसने खुद अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय यामिनी, आई एम बिरेन, प्लीज एक बार टेप सुन लो। मैं दरवाजे को झट से बंद करने ही वाली थी कि मैंने देखा उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। वो बिल्कुल हताश सा, डरा हुआ सा था। यामिनी, आई प्रॉमिस, मैं कोई क्रेजी साइकोपैथ नहीं हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, प्लीज। उस एक मोमेंट में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसे अंदर आने दिया। जैसे ही उसने लिविंग रूम एंटर किया, उसने एक पुराना सा कैसेट रिकॉर्डर अपने बैकपैक से निकाला और उसका प्ले बटन दबा दिया। और फिर दादाजी ने टेप पे जो कहा, उस बात से मेरा दिल दहल गया। आज मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मैंने इस केस को सॉल्व कर लिया। मुझे मालूम हो गया है कि किलर कौन है। इन बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स के पीछे एक दुष्ट और क्रूर धोनी पिशाच का हाथ है। ये धोनी पिशाच लोगों के शरीर और दिमाग पे कब्जा कर लेता है, उनको अपने वश में ले लेता है और फिर उन्हें दूसरों पर हमला करके उनका गला घोंटने के लिए मजबूर कर देता है। ये धोनी पिशाच बहुत अद्भुत है। ये धोनी पिशाच एक व्यक्ति की आवाज यानी उनकी ध्वनि के माध्यम से ही उनमें प्रवेश कर सकता है और फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उनकी आवाज को पकड़ के ये लांग जाता है। एक मिनट, स्टॉप दिस टेप। क्या है ये अनाप शनाप यार? दिस इज नॉट नॉनसेंस। तुम्हारे दादाजी सब में बिलीव करते थे, उनके मुताबिक किसी जगमोहन नाम के आदमी ने किसी रीजन से काला जादू टोना करके इस ध्वनि पिशाच को पाताल लोक से इस दुनिया में बुलाया, पर ध्वनि पिशाच ने खुद जगमोहन को अपने वश में कर लिया और ध्वनि पिशाच के वश में आकर जगमोहन ने अपने हाथों से यामिनी 2 मिल मजदूरों का कत्ल कर दिया, उनका गला घोंट दिया। पुलिस को उन दोनों मजदूरों के मर्डर्स का कोई भी सुराग नहीं मिला है आज तक। वो खूनी ढूंढते रह गए और मीडिया ने इस हत्याकांड को नाम दे दिया द बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स। राइट, ये सब दादाजी ने टेप पे कहा है। उन्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? आगे और सुनो। मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन जगमोहन के तांत्रिक से मिली। वो तांत्रिक भी ध्वनि पिशाच की शक्ति से डर गया था, मगर वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया और आज मैं इस मामले को खत्म करने जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मैं और तांत्रिक एक पिशाच अपसरण यानी एक सॉसिज्म करने वाले हैं। जगमोहन को मैंने अपनी गिरफ्त में कर रखा है, हम जगमोहन की बलि चढ़ा देंगे। इस पिशाच अपसरण एक्सोसिज्म को तांत्रिक निशाचर के साथ मेरे गोडाउन में अभी शुरू करने के पहले मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ध्वनि पिशाच नरक में जाएगा तू आज, नहीं तो तुझे झुला जाएगी मेरी शक्तिशाली आज। मगर तांत्रिक ने मुझे चेतावनी दी है कि इस ध्वनि पिशाच पर झाड़ फूंक कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी ध्वनि पिशाच का अनिष्ट मंडल, उसकी इविल ऑरा बहुत मजबूत है। मैं भी उसे महसूस कर सकता हूं। तांत्रिक का कहना है कि ध्वनि पिशाच की ईवल ऑरा इस गोडाउन में सालों तक फैली रहेगी। मुझे सबको सावधान करना होगा कि यहां इस गोडाउन में ना आए, वरना इस पिशाच की ईवल ऑरा से शापित होकर 8 दिनों के अंदर एक बहुत दर्दनाक आत्महत्या से मरेंगे और जो कोई भी इस पिशाच की ईवल ऑरा से शापित व्यक्ति से मिलेगा वो भी 8 दिनों में एक भयानक आत्महत्या कर बैठेंगे। क्या पागलपन है? I can't listen to this anymore. Please just listen for a few more minutes. सब साफ साफ समझ में आएगा। पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं, इसलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूं। बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लोगों को बताना होगा। कल ही तांत्रिक ने मुझे इस पिशाच के अनिष्ट मंडल, उसका ईवल ऑरा के लिए एक उपचार, एक एंटीडोट भी बताया था। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उस वक्त उस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी पोती यामिनी, उसकी जान खतरे में है। उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। मैं उसको I was shocked. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, है दादाजी कौन क्रेजी? यामिनी, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा नाम लिया, कुछ तो याद होगा तुम्हें। नो बिरेन, मुझे सच में ये सब कुछ नहीं मालूम है। Are you sure? कुछ तो याद होगा श्रीकांत के बारे में। मैं काफी छोटी उम्र की थी, शायद 5 साल की, जब मेरे दादाजी लापता हो गए थे। मैं जब उनसे आखिरी बार मिली थी तो स्कूल के समर हॉलीडेज में दादाजी से मिलने मुंबई आई थी। दादाजी ने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि वो अपनी पोती के साथ कुछ समय गुजारना चाहते थे। He was getting old, you know. दादाजी और मैं, हम हर सुबह पार्क में जाते थे, as दादाजी would say, हवा और हंसी के लिए। दादाजी और मैं पार्क में स्किपिंग करते थे साथ साथ। छोटी मोटी यामिनी से दादाजी ने मांगी माफी। उपा उला नानू मारी बोशुन को का हाफी, छोटी मोटी यामिनी से दादाजी ने मांगी माफी। जब भी मुझे दादाजी की बनाई हुई ये बच्चों की कविता याद आती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर अगले दिन दादाजी काम से बाहर गए और शाम को वापस घर नहीं आए। मैं एक पार्ट टाइम आया के साथ घर पे थी। रात देर हो गई तो आया मुझे पड़ोसी के घर छोड़कर निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में मैं फूट फूट के रोने लगी। आई वॉज सो स्कैर्ड। फिर द नेबर्स फोन माई पेरेंट्स इन दिल्ली। वो अगली फ्लाइट से सुबह मुंबई आए मुझे लेने के लिए। एंड योर दादाजी, उनके बारे में कुछ? वो कभी नहीं मिले। पापा और मम्मी ने बाद में मुझे समझाया कि शायद काम के टेंशन की वजह से दादाजी काफी डिस्टर्ब थे और वो सब कुछ छोड़ के कहीं चले गए। मैं हर दिन सोचती थी कि दादाजी कभी तो लौटेंगे, पर दादाजी कभी नहीं लौटे। और फिर आज अचानक इतने साल बाद उनकी आवाज इस टेप पर सुनी। यामिनी, हमने जो सब टेप पर सुना, इट्स नॉट नॉर्मल। पिशाच, तांत्रिक, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं यार। लेकिन यस्टरडे ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आई वेंट बैक टू मुस्तफा, वो बंदा जिससे मैंने टेप्स खरीदे थे, टू आस्क हिम वेयर ही हैड गॉट इट फ्रॉम। उसने मुझे एक गली के लड़के नंदू का नंबर दिया। मैंने नंदू से फोन पे बात की और फिर मैं उससे मिलने गया। नंदू? हाँ, तुम क्या वो फोन वाला बीरेन? हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये टेप तुम्हें कहाँ मिला? ये टेप तो क्यों, तुम क्या पुलिस हो क्या? अरे नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा इंटरेस्ट है बस इसलिए। अच्छा, मुझे 500 का पत्ती दो। क्या? तो कुछ बात बनेगी। ओ, ओके। चलो देता हूँ 500। एक मिनट। ये लो। अब बताओ। मुझे ये टेप एक गोडाउन में मिला। अरे अरे अरे क्या नंदू, क्या हो रहा है? अरे रुक नंदू, नहीं नंदू, नहीं नहीं नंदू, तुम अपने चेहरे को क्यों नोच रहे हो? नंदू यू ब्लीडिंग, नंदू कोई तो रोको इसको, ये सर फट जाएगा तुम्हारा, सर फोड़ लेगा ये अपना, कोई रोको इसको, कोई तो रोको नंदू। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो फुटपाथ पर अपना सर जोर जोर से मारता रहा, तब तक जब तक उसके मुंह से खून के फुहारे निकलने लगे और उसके ब्रेन्स के टुकड़े टुकड़े उसके कानों से बाहर टपकने लगे और सर एकदम चकना चूर हो गया। मरते दम तक वो अपना सर जमीन पे ठोकता रहा। Oh God, this is horrifying. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये सब अपने सामने होते हुए। I believe you. अपना मुंह नोचने से पहले नंदू ने बताया था कि वो किसी गोडाउन में गया था जहां उसे वो टेप मिला। Right. यामिनी, I'm sure this was that godown that your दादाजी talks about on the tape. हाँ। तुम्हारे दादाजी ने ध्वनि पिशाच के इवल ऑरा के श्राप के बारे में बताया था, राइट? आई एम श्योर कि उस इवल ऑरा से नंदू शापित हो गया था। मुस्तफा ने मुझे बताया था कि वो नंदू को लास्ट फ्राइडे वाले बाजार में मिला था, एग्जैक्टली 8 दिन पहले। सो नंदू डाइड 8वें दिन पे, एग्जैक्टली जैसे तुम्हारे दादाजी ने बताया है। आई डोंट नो, कुड बी अ कोइंसिडेंस। यामिनी, अगर तुम्हारे दादाजी की बात सच है तो नंदू वो ध्वनि पिशाच के इविल ऑरा से जरूर शापित था, और क्योंकि मैं उससे मिला था मैं भी शापित हो गया हूँ, और हो सकता है मेरी वजह से तुम भी शापित हो गई हो। क्या मैं भी शापित हूँ? क्या कह रहे हो? यस, आई एम सॉरी, और हो सकता है कि बाकियों की तरह अगले 8 दिन में यू Die. We'll die. Viren, सुबह के 5 बज रहे हैं यार। यामिनी, good you're awake. मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे दादाजी का कहना एकदम सच है। उस गोडाउन में जरूर एक इवल ऑरा है। जो भी वहां जाता है शापित होकर दूसरों को भी शापित कर देता है, और वो लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। बिरेन, जस्ट स्टॉप इट यार, इस वक्त सुबह सुबह ये सब। जस्ट टर्न ऑन द न्यूज, सवेरे टू शाम न्यूज चैनल, जस्ट टर्न इट ऑन प्लीज फॉर मी नाउ। यस, जस्ट डू इट। कल शाम हुई घटना ने मुंबई में सबको हिला के रख दिया है। बताया जाता है कि कल शाम चोर बाजार में एक इंसान ने खुद अपने चेहरे को नोच नोच कर छलनी कर दिया, और फिर उसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें सर से उखाड़ के अपने हाथों में चटनी की तरह मसल दी, और यही नहीं, फिर उसने एक कांच के शोकेस में सर मार मार के उसे तोड़ दिया। टूटे कांच के बड़े टुकड़े से उस आदमी ने अपना गला खिस खिस के काट दिया और अपनी जान ले ली। माय गॉड बहन, क्या ये आत्महत्या करने वाला आदमी नंदू था? नो, यामिनी, ये आदमी नंदू नहीं, मुस्तफा था। मुस्तफा जिसने तुम्हारे दादाजी का टेप नंदू से लेकर मुझे बेचा था। क्या? हाँ, और ये बात अब एकदम पक्की है कि नंदू और मुस्तफा दोनों वो ध्वनि पिशाच के इवल ऑरा से शापित थे, और क्योंकि मैं दोनों से मिला था मैं भी शापित हूँ, और मेरी वजह से तुम भी। बिरेन, आई एम वेरी अनश्योर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। ओके, पर प्लीज प्लीज जल्दी सोचो। मुस्तफा की डेथ की न्यूज रिपोर्ट देखने के बाद मैंने बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स के बारे में अपनी रिसर्च जोर शोर से शुरू कर दी। ये केस 1995 में इंटरनेट के जमाने से पहले हुआ था, इसीलिए शायद इतनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिली। दादाजी के चंद आर्टिकल्स के अलावा मुश्किल से एक दो न्यूज क्लिपिंग्स मिले, और दादाजी ने टेप पे कोई जगमोहन के बारे में कहा था। उसके बारे में तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक जगह बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर में लिखा था कि नवंबर 1995 में विट्ठल बिलोसे नाम के एक आदमी को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर ब्रिटो ने इन मर्डर्स के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। लेकिन बिलोसे जब जेल में था तभी एक और मर्डर हुआ, बिल्कुल बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स की तरह। जिस आदमी की लाश मिली उसका गला भी बेरहमी से घोटा गया था और उसकी नाक और दोनों कान सर से चीर के जमीन पे फेंके पड़े मिले। ये चौथा कत्ल बिलोसे की बेगुनाही का सबूत बन गया और पुलिस को उसे गिरफ्तारी से रिलीज करना पड़ा। बिलोसे के बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मगर एक आदमी के बारे में मुझे कुछ पता चला, इंस्पेक्टर जोसेफ ब्रिटो। हेलो हेलो बिरेन, हमें इंस्पेक्टर जोसेफ ब्रिटो को ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर ब्रिटो, अब ये कौन है? इंस्पेक्टर ब्रिटो वाज इन चार्ज ऑफ द बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर केसेस। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरे दादाजी के लापता हो जाने के कुछ ही दिन बाद ब्रिटो ने पुलिस से रिजाइन कर दिया था ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। ओके, और इसका हमारे प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? ब्रिटो को क्या एंटीडोट के बारे में कुछ मालूम होगा? मुझे रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि ब्रिटो न्यू माय दादाजी वेल, तो आई एम श्योर कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो ये जगमोहन बिलोसे और उस गोडाउन के बारे में। हाँ, हो सकता है, लेट्स होप सो। पर यामिनी, हमें ये सब जल्दी पता करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दैट, पर सबसे पहले बिरेन, एंटीडोट का पता लगाने हमें दूसरे लोगों से बात करनी होगी, उनसे इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। हो सकता है कि हमारी वजह से वो भी शापित हो जाए। अगर हमें एंटीडोट मिलता है तो हमें उन लोगों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, सो दैट दे आर सेफ। ऑफ कोर्स। ओके ग्रेट, सबसे पहले हमें पाली विलेज में इंस्पेक्टर ब्रिटो का घर ढूंढना होगा। हम पाली विलेज पहुंचे और एक छोटी साइड लेन में हमें ब्रिटो के नेम प्लेट वाला एक पुराना कॉटेज दिखा। यस, क्या ये इंस्पेक्टर ब्रिटो का घर है? यस, आई एम हिज डॉटर मरिया। तुम लोग कौन हैं? हाय, मेरा नाम यामिनी है और ये मेरा दोस्त बिरेन। हेलो। मेरे दादाजी इंस्पेक्टर जोसेफ ब्रिटो के क्लोज फ्रेंड थे। ओके, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? श्रीकांत राजपुरोहित। श्रीकांत, आई रिमेम्बर हिम, बट आई एम सॉरी, माई फादर इज नो लॉन्गर अलाइव। तुम्हारे दादाजी को तुम बताना कि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो इंस्पेक्टर ब्रिटो का डेथ हो गया है। ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर की डेथ भी उसी समय हुई थी। मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए इंस्पेक्टर ब्रिटो को ढूंढ रही थी। आई होप यू डोंट माइंड हेल्पिंग मी। नो, वेल आई होप आई कैन हेल्प। प्लीज कम इन, अंदर आओ। थैंक्स। I remember Daddy ne many times Shrikant Rajpurohit, your grandfather ka mention kiya tha. Professional friendship tha unka. Tumhare dadaji ka death kab hua? Mere dadaji bhi around 25 years ago kahin lapata ho gaye, magar abhi tak official death ki confirmation nahi hui hai. Oh, that's very sad. These memories about our loved ones are so painful. Yeah. Suddenly Maria sisakne lagi. Maine aage badhkar uska haath sehlaya. Phir thodi der mein Maria ne aankhein pochi aur kaha, you know, Daddy ka death happened soon after he resigned from his job. किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा कि क्यों। फिर सडनली डैडी स्टार्टेड बिहेविंग ऑल क्रेजी, अपने आप से बातें करना, चिल्लाना एंड व्हाट नॉट। मैंने आज तक ये बातें किसी से डिस्कस नहीं किया है। क्या इंस्पेक्टर ब्रिटो ने बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स केस की वजह से रिजाइन किया था? वो केस डैडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट नाइट जब वी फाउंड डैडी डेड इन हिज बाथरूम। उन्होंने अपने फेस का पूरा स्किन एक शार्प रेजर से खुद काट कर पील ऑफ कर लिया था और फिर अपनी थ्रोट उस रेजर से स्लैश करके काट ली थी। गॉड, गॉड, नो। तो क्या चल रहा था उनके हेड में? इट्स ओके मारिया, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। No, I want to. मेरी आंखों के सामने वो इमेज अभी तक एकदम फोटो की माफिक दिख रही है। जब we found him, he was already dead for a few hours. और मक्खियां उनके फेस पे बैठी हुई थी। कि एक काला मास्क सा कवर लग रहा था उनके फेस पर और उस फ्लाइज के झुंड के बीच में उनकी एम्प्टी आई सॉकेट्स वर स्टेयरिंग एट मी। मारिया की बात सुनकर मुझे लगा कि इतने साल से उसने अपने फादर की सुसाइड के बारे में अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाए रखा था और आज हमारे सामने वो फीलिंग्स एक इमोशनल सैलाब बनकर बाहर आ रही थी। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डैडी, उनके पुलिस फ्रेंड्स ने मीडिया को रिक्वेस्ट किया नॉट टू शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ हिज सुसाइड। मारिया, मुझे भी ऐसी पेनफुल फीलिंग से उलझना पड़ा है सालों तक। You know, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे दादाजी के डिसअपीयरेंस की बात काफी हद तक दबा कर रखी। बट दैट्स व्हाई आई वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड माय दादाजीज डिसअपीयरेंस। और तुमने जो बताया इससे मुझे लगता है कि जरूर माय दादाजी एंड इंस्पेक्टर ब्रिटो इस केस के स्ट्रेस के शिकार बन गए थे। मारिया, क्या तुम्हारे पास इंस्पेक्टर ब्रिटो की कोई डायरीज है, कोई ओल्ड पेपर्स, एनीथिंग लाइक दैट? आई हैव केप्ट ऑल ऑफ डैडीज पुराना थिंग्स इन द लॉफ्ट। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उन चीजों को सॉर्ट करने की। मारिया, इफ यू डोंट माइंड कैन वी टेक अ लुक? हाँ, श्योर। इंस्पेक्टर ब्रिटो की पुरानी चीजें ज्यादातर सब यूजलेस ही थी, पुलिस प्रोसीजर की किताबें, सर्कुलर्स एटसेट्रा। धूल से हमारे हाथ काले हो गए। फिर बेरेन को पीछे एक शेल्फ पे एक एल्युमिनियम की छोटी पेटी मिली। उसके अंदर कुछ पुराने म्यूजिक कैसेट्स थे। उन कैसेट्स के बीच मिला एक पुराना सेल्फ रिकॉर्डेड टेप जो एक अंग्रेजी म्यूजिक के कैसेट कवर के अंदर छुपा था। टेप पर इंस्पेक्टर ब्रिटो का सिग्नेचर और डेट दिसंबर 1995 लिखा था। वीरे ने झट से अपना टेप प्लेयर निकाला और टेप प्ले किया। उस टेप पे एक आदमी की आवाज थी। आवाज से लगा वो इंस्पेक्टर ब्रिटो थे। दिसंबर 2nd 1995। मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड श्रीकांत ने आज मेरे को फोन किया। उसने कहा कि बॉम्बे स्ट्रैंगलर केस के बारे में उसके पास कुछ ब्रेक थ्रू इन्फॉर्मेशन है। आज शाम को श्रीकांत मुझे वो आखिरी पैक बार पर मिलकर बताएगा। मैं मीटिंग को रिकॉर्ड करूंगा, शायद वो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जो कभी एविडेंस में काम आए। फिर कुछ सेकंड्स में आगे टेप पे एक और टेप रिकॉर्डिंग थी। ब्रिटो मैं बता रहा हूं यार, ये इंसान का काम नहीं है, एक ध्वनि पिशाच की करतूत है ये। मुझे जगमोहन के तांत्रिक ने बताया, उसने अमीर बिजनेस वालों के लिए बहुत बार प्रेत और पिशाचों वाला जादू टोना किया है। श्रीकांत, पिशाच को जगमोहन ने पाताल लोक से बुलाया है। ध्वनि पिशाच ने जगमोहन को वश में कर लिया और जगमोहन ने पहले दो मर्डर किए। अरे बात तो सुन यार तू। फिर जगमोहन को जब होश आया कि वो मर्डर्स के लिए अरेस्ट हो सकता है, तो उसने पिशाच को ध्वनि यानी आवाज के तरीके से खुद से हटाकर अपने भरोसे के आदमी विठल बिलोसे में भेज दिया। और वो बिलोसे ध्वनि पिशाच के वश में था, और फिर तीसरा खून उसके हाथों हुआ। व्हाट नॉनसेंस श्रीकांत, ये सब भूत पिशाच की बात तुमसे सुन के ना सरप्राइज हूं मैं। ये सब सच है यार। इस पागलपन को रोकने के लिए मैं बिलोसे से मिलने गया इंटरव्यू के बहाने, लेकिन बिलोसे ने मुझ पर हमला किया और मुझे गिरफ्त में लेकर वो मेरे कान में फुसफुसाने लगा, और फिर जल्द ही ये ध्वनि पिशाच मेरे अंदर था और मैं उसके वश में। तो इसका मतलब क्या है श्रीकांत? इसका मतलब तुम समझ रहे हो, ध्वनि पिशाच मेरे अंदर है। बिरेन, क्या मैंने सही सुना? दादाजी ने कहा कि ध्वनि पिशाच उनके अंदर था। I am as shocked as you, but आगे सुनते हैं। श्रीकांत, तू नशे में है यार। You're talking like a mad fool, man. Believe me, my friend. अब मैंने वो तांत्रिक से बात की है और वो हमारी मदद कर सकता है। उसे मालूम है एक तरीका जिससे झाड़ फूंक करके वो ध्वनि पिशाच को मुझसे बाहर निकालेगा। और फिर मैंने एक प्लान भी बनाया है जिससे मैं इस ध्वनि पिशाच को ट्रैप कर लूंगा और ये सारा बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स का सिलसिला खत्म हो जाएगा। My God, श्रीकांत, खुद को सुनो जरा। मैं कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम जानते हो ना कि मैं रात रात बॉम्बे स्ट्रैंगलर केस का इन्वेस्टिगेशन किया और फिर मैंने बेलोसे को पकड़ा और फिर चौथा मर्डर हो गया। मेरा केस पूरा खत्म हो गया, मेरे सीनियर्स मुझे बंबू कर रहे हैं और तुम यहाँ दारू पी के मेरा मजाक उड़ा रहा है यार। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। Have you gone mad? I'm not mad. तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमको सब सच बताना सही समझा। तुमको शायद ये बात हजम नहीं हो रही, एक जर्नलिस्ट ने तुमसे पहले इतना इतना पेचीदा केस सॉल्व कर लिया। श्रीकांत ब्रदर, तुम एकदम नशे में हो इसलिए मैं तुम्हारी बात माइंड नहीं कर रहा, वरना गॉड आई स्वेयर मैन। आगे थोड़ा और टेप है, सुनते हैं। पिछले दो दिन से मैं सोच रहा हूं क्या श्रीकांत उस दिन दारू पी के सच तो नहीं बोल रहा था। मैं गया था आज दादर में उसके फ्लैट पर, मैंने बेल बजाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके नेबर्स ने बताया कि श्रीकांत कभी कभी रात में पागल जैसा चिल्लाता है और कभी पूरी रात गायब रहता है। मुझे पता चला कि पहली रात जब श्रीकांत डिसअपीयर हुआ था, उसी रात फोर्थ बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर भी हुआ था। मेरे को सस्पिशन है कि दिस बगर नो समथिंग, बट व्हाट? दिस इज गेटिंग वेरी सनसनी केस। रात का 2 बजे है और मैं श्रीकांत का पीछा कर रहा हूं। इधर कहीं सिवरी एरिया में श्रीकांत रोड पे अकेले चल रहा है, वो हवा में पागल जैसा हाथ मार रहा है और कुछ से बड़बड़ कर रहा है। ओ, होल्ड ऑन, अभी वो रुका है, एक छोटे से गोडाउन के सामने। गोडाउन का नाम सुनते ही बिरेन और मैंने उस टेप प्लेयर को बिल्कुल कान से लगा लिया। The गोडाउन इज इन सियुरी। ये क्या? श्रीकांत अभी गोडाउन खोल के अंदर गया? ये किसका गोडाउन है और श्रीकांत अंदर क्या करने गया है? मैं पीछे से जाके देखता हूं। हाँ, इधर पीछे एक बैकडोर में एक क्रैक है, मैं अंदर देख सकता हूं। What is this? श्रीकांत अंदर एक पुराना चेयर टेबल पर बैठकर लिख रहा है। टेप अभी भी खत्म नहीं हुआ था और कुछ सेकंड के बाद आई फिर ये रिकॉर्डिंग, इंस्पेक्टर प्रेटो की। December 10th, 1995। श्रीकांत को पिछले दो दिनों से किसी ने नहीं देखा है। उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया है फैमिली ने, पर वो है कहां और ऐसे गायब कैसे हो गया? शायद गोडाउन में, मुझे चेक करना होगा। मेरे और श्रीकांत के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये टेप रिकॉर्ड करना जरूरी है। मैं फिलहाल इधर गोडाउन पे हूं। मैं पीछे के दरवाजे के क्रैक से अंदर देख रहा हूं। अंदर बहुत डार्क और डिप्रेसिंग जैसा है, लेकिन अंदर टेबल चेयर और टाइपराइटर के अलावा कुछ नहीं है। साइड पे कुछ कार्टन्स पड़े हैं छोटे से। मैं सर्च वारंट लेकर गोडाउन खुलवाकर बॉक्सेस चेक कराऊंगा। बट आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग। अभी भी बाहर खड़े होकर मेरे को एंग्जायटी जैसा लग रहा है। माय हार्ट इज बीटिंग फास्ट एंड माय हेड इज स्टार्टेड स्पिनिंग। December 11th, 1995। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट वेल एट ऑल। मेरे बेचे में कुछ अजीब आवाज जैसे सुनाई देता है आजकल। वॉइसेस मेरे को कुछ बोलते हैं, बात करते हैं। बिरेन, वाज इंस्पेक्टर ब्रिटो गोइंग मैड सडनली? शायद ध्वनि पशाच के ईवल ऑरा से शापित हो गए थे इंस्पेक्टर ब्रिटो। बट वेट, थोड़ा सा टेप अभी बाकी है। December 18th, 1995। मैं कुछ समझ नहीं सकता। बट आई नो वन थिंग, मुझे अभी यकीन है कि श्रीकांत बॉम्बे स्ट्रैंगलर केस के बारे में कुछ जानता है। ये राज श्रीकांत के वो सिवरी गोडाउन में छुपा है। पर क्या मैं अपने डिपार्टमेंट को बताऊं ये सब? अब जब मुझे सब लोग पागल सोचते, because you know, ये मैंने suddenly resign कर दिया। और अब भी ये आवाजें मुझे छोड़ नहीं रही, ये तो मेरे को फिर से परेशान करने लगी है। आई थिंक आई विल गो एंड जस्ट हैव अ नाइस शेव नाउ। उन्होंने अपनी फेस का पूरा स्किन एक शार्प रेजर से खुद काट कर पील ऑफ कर लिया था और फिर अपनी थ्रोट उस रेजर से स्लैश करके काट ली थी। बिरेन, आई जस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्टर ब्रिटोज रिकॉर्डिंग्स, दादाजी के गोडाउन जाने के ठीक 8 दिन बाद इंस्पेक्टर ब्रिटो ने खुदकुशी कर ली और हमारे पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आज सुबह एक युवा की लाश जूहू बीच पर मिली। इस युवा का नाम पाशी बताया जा रहा है। पुलिस और डॉक्टर्स ने जांच के बाद कहा कि पाशी की मौत 2 दिन पहले हुई। पुलिस और डॉक्टर्स के अनुमान से पाशी ने पानी के अंदर अपनी सांस को रोका हुआ था और तब तक रोका जब तक उसके फेफड़े फट नहीं गए। इस बात से पुलिस और डॉक्टर्स चौंके हुए हैं। उन्हें यकीन है कि ये सुसाइड है, मगर ऐसी आत्मक्रूरता उन्होंने कभी नहीं देखी। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर मैं क्राइम चैनल्स पर हमेशा नजर रखती हूँ और खासकर हिंदी क्राइम शोज पर। सुबह उठते ही मेरा टीवी ऑन हो जाता है, इस वजह से सुबह सुबह ही मुझे हर तरह की अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में पता चल ही जाता है। जैसे आज पता चला पाशी के बारे में। पुलिस का यह भी कहना है कि पाशी शायद एक चोरों के गिरोह का हिस्सा था। इस गिरोह का एक और युवा नंदू, उसने भी 2 रोज पहले आत्महत्या कर ली थी। नंदू और पाशी का एक और साथी भोला फरार है। नंदू और पाशी की मौत 2 दिन पहले हुई, मतलब दोनों की मौत एक ही दिन हुई। वो दोनों अगर एक ही चोरों के गिरोह में थे तो हो सकता है दोनों ही दादाजी के गोडाउन में साथ गए थे और गोडाउन में चोरी के लिए जाने के 8 दिन बाद उन दोनों की मौत हो गई। क्या ये दोनों सचमुच ध्वनि पिशाच के ईवल ऑरा से शापित है, या क्या ये सब महज कोइंसिडेंस था? ओ हाय बिरेन, कम इन। यामिनी, तुमने पाशी की खबर सुनी? मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल्दी पागल हो जाऊंगा या अपनी डेथ के बारे में सोचते सोचते मर जाऊंगा बाकी सबकी तरह। बिरेन, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये शायद कोइंसिडेंस भी हो। पुलिस रिपोर्ट्स आल्सो से दैट शायद उनके गिरोह की आपसी दुश्मनी की वजह से उनकी मौत हुई हो। यामिनी, अभी तक जो नंदू, पाशी और 25 साल पहले ब्रिटो के साथ हुआ, उस सब में एक कॉमनैलिटी है। माना कि नंदू और पाशी चोर थे, मगर ब्रिटो तो पुलिस इंस्पेक्टर था। उसको कैसे एक्सप्लेन करें? नंदू से जिसने भी मुलाकात की, पाशी, मुस्तफा, उन सबकी मौत हो गई। तो मेरी वजह से तुम्हारे साथ भी जरूर ऐसा हो सकता है ना? और अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं हमारे काउंटडाउन में। I'm scared. हाँ, actually सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ा डर है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यामिनी, I feel कि हमें नंदू और पाशी के गिरोह वाले उस तीसरे आदमी भोला को ढूंढना चाहिए। वो जरूर गोडाउन गया होगा। If he's alive, तो हमें भी उससे शायद सर्वाइवल का तरीका या एंटीडोट मिल सकता है। Yeah, I thought of that. लेकिन अगर उसे पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है तो जरूर वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया है और हम कोई गलत कदम लेंगे तो पुलिस के काम में दखल दे बैठेंगे। So, इस वक्त आई फील कि हमें दादाजी की टेप से मिले सुराग को ही फॉलो करना चाहिए। मैंने कुछ रिसर्च किया तो मुझे दादाजी का विट्ठल बिलोसे वाला इंटरव्यू, वो जो ब्रिटो ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया था, वो मिला। यू शुड रीड इट। यामिनी, मुझे इस वक्त तुम्हारे दादाजी के इंटरव्यूज नहीं पढ़ने यार। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट अ डेड मैन, ओके? आई एम सॉरी। यू टेल मी कि अकॉर्डिंग टू यू हम अब आगे क्या करें? बिलीव मी बिरेन, आई अंडरस्टैंड। मुझे भी मरने का कोई शौक नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जिंदा रहने का रास्ता निकले। ये इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दादाजी ने जब बिलोसे से बॉम्बे स्ट्रैंगलर के बारे में तीखे सवाल किए तो बिलोसे गुस्सा होने लगा। वो पागलों की तरह दादाजी पे चिल्लाने लगा और उसने अचानक दादाजी की नोटबुक को उनके हाथों से छीन के जमीन पे फेंक दिया। What? फिर दादाजी से टेप रिकॉर्डर छीन कर बिलोसे बोलने लगा, मैंने नहीं किया ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद अचानक बिलोसे दादाजी पर कूद पड़ा और उनको जकड़ लिया। What? और दादाजी के दाएं कान में अजीब सी बेसर पैर की बातें बोलने लगा। बहुत मुश्किल से दो पुलिस वालों ने बिलोसे की गिरफ्त से दादाजी को खींच कर अलग किया। ये सब तुम्हारे दादाजी ने आर्टिकल में लिखा है? हाँ। तुम्हारे दादाजी ने इंस्पेक्टर ब्रिटो के टेप पे कहा था कि बिलोसे भी ध्वनि पिशाच से अफेक्टेड था और ध्वनि पिशाच ने फिर बिलोसे से निकल के तुम्हारे दादाजी को वश में कर लिया। शायद जब बिलोसे ने तुम्हारे दादाजी को अटैक किया तभी उस ध्वनि पिशाच ने बिलोसे से तुम्हारे दादाजी के अंदर प्रवेश किया, राइट? मुझे भी यही लगा। ओके, ठीक है, तो फिर हम विट्ठल बिलोसे का पता मालूम करते हैं। अगर वो हमें मिला तो हो सकता है कि उसे ध्वनि पिशाच के एविल ऑरा के एंटीडोट के बारे में मालूम हो। वो बिलोसे के बारे में वैसे मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता की है। ये देखो, वो 1990s में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था। वो गिरगांव एरिया में एक व्यायामशाला में ट्रेनर था। क्या नाम था? पुंडलिक व्यायामशाला। यामिनी, लुक, मेरी वजह से ही तुम इस सब में फंस गई हो। मुझे लगता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में अकेले ही करता हूँ। गिरगांव जाकर वो व्यायामशाला ढूंढता हूँ। नो वे बिरे, मैं भी चलूंगी। Are you sure? एकदम। ओके, तो लेट्स गो। विट्ठल बिलोसे की तलाश कहीं तो शुरू करनी थी, तो हम पहुंचे गिरगांव। वहां एक धूल भरी गली में पुंडलिक व्यायामशाला वैसी की वैसी ही खड़ी थी, बिल्कुल जैसी पुराने अखबार की तस्वीरों में मुझे दिखी थी। हमें उसके ओनर राजू पुंडलिक को ढूंढने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई। वो अभी तक रोज व्यायामशाला आते थे। मिस्टर राजू पुंडलिक? ओ। नमस्कार, मैं यामिनी हूँ, एक पत्रकार। मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ पहले जमाने के बॉडी बिल्डर्स के बारे में और उनके व्यायामशालाओं की, जो कि आजकल के जिम से बहुत बेहतर हुआ करते थे। पुंडलिक ने हमारे लिए कुर्सी लगाई। बिरेन ने फोटोग्राफर का रोल लेकर फोटोज खींचने का काम शुरू कर दिया। पुराने दिनों की याद ताज़ा करने के लिए मैंने पुंडलिक से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तो पुंडलिक जी, ये व्यायामशाला आपने कब शुरू की थी और इधर कौन लोग आते थे? हमें ये भी बताइए, आपके सबसे फेमस बॉडी बिल्डर इस व्यायामशाला से कौन थे? ये मेरे पिताजी ने शुरू किया था। उनको बहुत शौक था और गांव में वो पहलवान बनके बहुत मैच जीते थे। इधर गांव से जब वो शहर को आए तो ऐसा कोई जगह नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्त मित्र लोग के साथ में पैसा जमा करके ये शुरू किया। बाद में बहुत लोग बंबई के दूसरी जगह से भी आते थे इधर के अखाड़े में कुश्ती मैच के लिए। अलग अलग मील से पहलवान होते थे और फिर उन सब में कंपटीशन होता था। हम लोग टॉप 3 में आते थे हमेशा, 1980 से लेकर 1995-96 तक। अच्छा, और 1990s में आपका टॉप क्लास बॉडी बिल्डर कौन था? 90 में विट्ठल बिलोसे। अच्छा। उसके पहले भी बड़े लोग थे पर उसकी टक्कर का कोई नहीं था। और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों? वो क्या है कि उन दिनों बंबई में बिल्डर और माफिया का लफड़ा सबसे टॉप पे था, तो यहाँ आकर बिल्डर लोग अक्सर अपने लिए पहलवान टाइप का बॉडीगार्ड ढूंढते थे। और बॉडीगार्ड की नौकरी के बारे में बिलोसे को भी पता चला। उसने एक मिल मालिक का पार्ट टाइम बॉडीगार्ड का काम पकड़ा था। बिलोसे बहुत खुश था, उसको लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई। फिर पता नहीं बिलोसे कैसे लफड़े में पड़ गया। वो बेचारा एक बड़े मर्डर केस में फंस गया। ये बिलोसे को आपने आखिरी टाइम कब देखा था इस व्यायामशाला में? वो जेल से निकला तो आया था इधर वापस, मगर उसका स्वभाव एकदम बदल गया था। कुछ ही दिन में वो लोगों से झगड़े में पड़ने लगा, एक दिन तो किसी आदमी से लड़ाई करने लगा, ये पीछे की गली में, मैं बीच में नहीं पड़ा। अच्छा। वो आदमी बात बात पे किसी गोडाउन पे आने को बोला बेलोसे को, मगर बेलोसे बिल्कुल चिल्लाने लगा, श्रीकांत तू वापस जा इधर से, मेरा मूड हुआ तो आऊंगा। श्रीकांत? अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर एकदम सब खलास। अगला दिन मेरे को एकदम याद है, अगले ही दिन बेलोसे ने मुझको फोन किया और बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे मजाक किया, तुम श्रीकांत के साथ गोडाउन में जाकर शराब तो नहीं पी रहे थे? पर बेलोसे बोला श्रीकांत को लेकर बेलोसे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ। वो उधर गया था गोडाउन पे श्रीकांत को माफी मांगने। अच्छा। पर वो लेट पहुंचा। वो गोडाउन किधर था? गोडाउन किधर है मालूम नहीं, पर उधर कुछ नहीं हुआ। बेलोसे ने मुझको बोला कि गोडाउन खुला था पर वो अंदर झांका तो कोई नहीं था, मगर वहां बेलोसे को एक चिट्ठी और चाबी ताला मिला। चिट्ठी में लिखा था कि बेलोसे को गोडाउन पे ताला लगाने का है और चाबी फेंक देने का। बेलोसे बोला कि उसने ताला लगाया और वो घर गया। फिर क्या हुआ? अगली सुबह बेलोसे का सर भारी था और ऐसा टीवी के माफिक उसके सर से आवाज सुनाई देता था। मैंने उसको फोन पे बोला कि व्यायामशाला आकर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर, सब ठीक हो जाएगा। मगर बेलोसे मेरे को बोला कि मैं अपने गांव अभयदुर्ग जा रहा हूं। मैंने उसको रोकने का बहुत ट्राई किया, मगर वो गया और कभी वापस नहीं आया। मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ उसके लिए। बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था वो, उसके ऊपर कंपटीशन में सबसे ज्यादा पैसा लगता था। ये कब की बात है? यही कुछ दिसंबर के महीने में, शायद 8 या 9 दिसंबर। अच्छा। मेरे को याद है मुंबई का सबसे टॉप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एक हफ्ते में था। मैं थोड़ा परेशान था कि ऐसा झट से बेलोसे छोड़ के गया। कुंडलिक व्यायामशाला को कंपटीशन जीतने के लिए बेलोसे का होना जरूरी था। अब हम दोनों को यकीन हो गया था कि बेलोसे ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। वो दादाजी के गोडाउन में गया था और शायद अभी भी जिंदा था। बीरेन और मैं व्यायामशाला से निकलते ही एक आउट स्टेशन टैक्सी हायर करके अभयदुर्ग की तरफ निकल पड़े। सफर कुछ 2 घंटों का था, मगर पहुंचते पहुंचते जोरों की भूख लगने लगी, तो अभयदुर्ग के ठीक पहले एक हाईवे ढाबा देखते ही बीरेन ने टैक्सी वहां लगवा दी। यहाँ पर कुछ खा लेते हैं और शायद विट्ठल बेलोसे के घर का पता भी मिल जाए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है बीरेन। अरे भाई, यहाँ क्या खाने में मिलेगा अभी? अरे सब मिलेगा, भाकरी, अंबट वाटी, ये 2 नंबर पानी मार रहे, साग भाजी, सब कुछ मिलेगा। बोलो क्या चाहिए, बोलो। आप अपनी पसंद से हमें जो भी अच्छा है जल्दी दे दो। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और हमें एक बंदे का घर भी ढूंढना है। किसका घर? अभयदुर्ग में मैं सबका घर जानता है। बोलो। ये विट्ठल बेलोसे का घर जानते हो आप? विट्ठल बेलोसे? नहीं, ऐसा कोई आदमी इधर रहता नहीं है। नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, तुम खाना ही ले आओ। अरे अब भी याद आया, आज सब खाना खत्म हो गया है, एक मैरिज पार्टी आई थी ना, इसलिए। हाँ। अरे मगर अभी तो तुमने कहा कि सब मिलेगा। ये गलती हो गई बाबा, आप लोग कहीं और जाओ। हाँ, कहीं और जाओ, चलो। क्या? What did I say wrong? I don't know. Forget it, yeah. Let's go. हम लोग एक दूसरे छोटे रेस्टोरेंट में गए और लंच किया, फिर अभेदुर पुलिस स्टेशन गए विठल बिलोसे का पता पूछने, मगर वहां उसे कोई नहीं जानता था। हमें लगा कि अभेदुर की नई युवा पीढ़ी को शायद बिलोसे के बारे में जानकारी ना हो, तो हम फिर अभेदुर की मार्केट में पुरानी दुकानों में गए। वहां बूढ़े दुकानदारों से पूछा, मगर उन्हें भी बिलोसे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बिलोसे के बारे में पूरे अभेदुर की याददाश्त खो गई थी। शाम तक जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमने थक के मुंबई की तरफ टैक्सी वापस मोड़ ली। हाईवे पे हम अभेदुर के बाहर निकले ही थे कि एक मोटरसाइकिल सवार आदमी ने हमारी टैक्सी रोकने का हाथ दिया। हमने टैक्सी रोकी। राइडर ने हेलमेट पहना था और हमें समझ नहीं आया वो कौन था। मोटरसाइकिल वाला हमारे पास आया और उसने हेलमेट उतारा। We were surprised. वो सबसे पहले वाले हाईवे ढाबे का ओनर था। देखिए, मैं सब लोग के सामने कुछ कह नहीं पाया। यहाँ इस इलाके में बेलोसे का नाम लेना हराम हो गया है। हाँ, मगर मैं बेलोसे को जानता था। जब मैं करीब 16-17 उम्र का था, तब बेलोसे ने मेरी मदद की थी। मेरे को पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। लेकिन बेलोसे तो बहुत पहले ही ऑफ हो गया। क्या मतलब, पागल हो गया? ओ यामिनी, he means बेलोसे is dead. वैसे कैसे हुई उसकी डेथ? हम मुंबई से आए थे आर्टिकल लिखने बॉडी बिल्डर लोगों के बारे में, इसके लिए उनको मिलना था। मेरे बचपन में विठल बेलोसे अभेदुर का बहुत फेमस आदमी था। अच्छा, पहलवान था ना इसके लिए। फिर वो बड़ा बॉडी बिल्डर बनने मुंबई गया। हाँ, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको उधर जेल में डाल दिया एक मर्डर केस में। फिर वो जल्दी छूट गया और वो वापस अभेदुर गया। मगर उसका थोड़ा दिमाग सही नहीं था। क्यों? कुछ भूत प्रीत के बारे में बोल रहा था। गांव का लोग भी बेलोसे और उसके परिवार से डर के दूर रहा। कोई बेलोसे को मिलने को भी नहीं गया। अच्छा? अभेदुर वालों को लगा कि जैसे बेलोसे के सब फैमिली वालों पे भूत का साया था। मैं गया था एक शाम उसको मिलने, लेकिन मैं उसको पागल जैसे चिल्लाते हुए सुना, फिर मैं भी डर गया और अंदर ही नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ 3-4 दिन बाद बेलोसे ने अचानक एक कुल्हाड़ी लेकर अपना बाया हाथ और दोनों पैर काट लिया। क्या? हाँ, और फिर उसके बचे हुए दाहिने हाथ से उसने कुल्हाड़ी से अपना सर काट लिया। बाप रे, उसका सर जमीन पे रोल होके उसके घर के बाहर रोड पे आया था। और बेलोसे की फैमिली, मतलब परिवार? तीन ही लोग बचे थे, माँ, बाप और बीवी। अजीब बात है कि सबने एक एक करके अपने आप को मार डाला। गांव वाले सब डर गए बाबा, उनको लगा शायद सच में कुछ भूत का लफड़ा है। पंचायत ने तो फैसला भी किया कि बेलोसे और उसके परिवार के बारे में बात भी नहीं करने का। ये कैसा है, यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं ना हवा लेने के लिए, भूत प्रेत का बात यहाँ पे टूरिज्म के लिए थोड़ा हानिकारक है। तो ये सब जो हुआ, ये बिलोसे के वापस आने के कितने दिन बाद हुआ? जल्दी, शायद उसके आने के कुछ 6-7 दिन में ही। हाँ, 6-7 दिन में ऐसा कुछ। हाँ, गोडाउन में जाने के ठीक 8 दिन बाद। गोडाउन? आपने अभी गोडाउन कहा क्या? हाँ हाँ, क्यों, तुम्हें मालूम है गोडाउन के बारे में? नहीं, मगर जब मैं उस रात बेलोसे से मिलने गया था, हाँ, तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो गोडाउन वहां कुछ है, ये सब उस ध्वनि पिशाच का श्राप है, पिशाच का श्राप है, ध्वनि पिशाच का श्राप है। बेलोसे की मौत के बारे में सुन के अफसोस तो हुआ, लेकिन थोड़ी निराशा भी हुई। आखिर कैसे आगे बढ़े? किस तरह से ढूंढे हम वो ध्वनि पिशाच के ईवल ऑरा के श्राप के एंटीडोट को? ओके, सो हियर्स योर बिल्डिंग। वापस पहुंच गए? हाँ, बट इट्स लेट। रात के 12 बज गए ऑलरेडी। अगला दिन शुरू हो गया। चलो, एटलीस्ट हम मुंबई तक तो सही सलामत पहुंच गए। लिसन यामिनी, अब आई फील कि कल हम वो भोला को ढूंढते हैं, वो जो नंदू और पाशी के गिरोह में था। आई नो कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और हम पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन में उलझ सकते हैं, आई नो, पर अब हमारे पास और रास्ता बचा ही क्या है? ओके, मेक सेंस, बट मुझे सुबह ना थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। आई हैव बीन नेग्लेक्टिंग माई वर्क। तुम मुझे फोन करना व्हेन यू आर रेडी। ओके, बाय बिरेन, गुड नाइट। गुड नाइट यामिनी, याद रखना कि अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं हमारे पास। भैया, और अगर कल मेरा फोन ना आए तो चेक कर लेना कि जिंदा हूं या नहीं। कम ऑन बिरेन, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। ओके, बिरेन को बाय करके मैं जब अपने फ्लैट की ओर पहुंची तो मैंने देखा कि पूरा फ्लैट मानो किसी ने उलट पुलट कर दिया था। मेरी किताबें, सारा सामान बिखरा पड़ा था, टेबल लैम्प गिर के टूट चुका था। बिरेन को तो मैंने नसीहत दे दी थी, लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे घबराहट होने लगी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर के कॉरिडोर की लाइट को ऑन करने ही वाली थी कि एक गीले कपड़े से ढके हाथ ने मेरा मुंह और नाक पीछे से जकड़ के बंद कर दिया। उस गीले कपड़े में कुछ केमिकल टाइप का था, एक स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल वाला। उस स्मेल से मेरा सर घूमने लगा, शायद क्लोरोफॉर्म था। फिर अचानक बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। मुझे जब होश आया तो मेरे चारों ओर अंधेरा था। आई रियलाइज्ड कि मेरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरा सर अभी तक हल्का सा घूम रहा था। मैंने हिलने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक कार के पीछे सीट पे थी। गाड़ी चल नहीं रही थी बल्कि पार्क थी। तभी मुझे एक आदमी की करकश सी आवाज सुनाई दी। ए लड़की, बेलोसे से मिलने क्यों गई थी तुम? मैं उसकी आवाज सुन के चौंक गई। मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई हैड बीन किडनैप्ड। मगर मैंने हिम्मत बांधी और कहा, देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, जाने दो यहां से। पहले ये बताओ कि तुम बेलोसे से मिलने क्यों गई थी? मुझे डर लग रहा था। कौन था ये इंसान जिसने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करके किडनैप किया था? फिर मैंने सोचा कि मैं उसे कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ, शायद उसके रिस्पॉन्स से मुझे कुछ सिचुएशन के बारे में समझ आए। अरे पहले ये बताओ कि तुम बिलोसे से मिलने क्यों गई थी? बता। मेरे दादाजी भी जर्नलिस्ट थे, मैं सिर्फ उनके पुराने आर्टिकल को लेकर विठल बिलोसे से फॉलो अप करने गई थी। अच्छा, कौन है तुम्हारे दादाजी? उनका नाम श्रीकांत राजपुरोहित था। क्या तुम श्रीकांत राजपुरोहित की पोती हो? हाँ। तो तुम्हें जरूर वो उसने ध्वनि पिशाच के बारे में बताया होगा फिर, और जगमोहन भाई के बारे में भी। बता जल्दी। मैं समझ गई कि इस आदमी को जरूर काफी कुछ मालूम था, लेकिन शायद मेरे दादाजी की टेप के बारे में नहीं मालूम था। अगर गलती से मैं इसे बता दूं कि दादाजी उस जगमोहन की बलि चढ़ाने की सोच रहे थे, शायद ये आदमी मुझे जान से मार सकता है, तो मैंने सब डिनाई कर दिया। देखिए सर, मुझे किसी जगमोहन या ध्वनि पिशाच के बारे में कुछ नहीं पता। कौन है ये जगमोहन और ध्वनि पिशाच, ये कैसी चीज है? अच्छा, नहीं मालूम। तो वो गोडाउन के बारे में क्यों पूछ रही थी तुम? इस आदमी के इस सवाल से जाहिर था कि इसने हमारा पीछा किया था और उस ढाबा ओनर से सब कुछ उगलवा लिया था। अब मैंने डिसाइड किया कि सच बोलना ही सही रास्ता है। अच्छा, मैं सच बताती हूँ। मैं और मेरा दोस्त बिरेन मेरे दादाजी के सिलसिले में उनकी चीजें ढूंढ रहे थे और इस चक्कर में कुछ ऐसे लोगों से मिले जो कि शायद इस ध्वनि पिशाच के अनिष्ट मंडल यानी ईवल ऑरा से शापित थे। अब हमें ये डर है कि हम भी शापित हो गए हैं और शायद इसकी वजह से हमारी मौत हो जाए। हम आत्महत्या कर बैठेंगे। ईवल ऑरा से बचने के लिए हम उसका उपचार ढूंढ रहे थे, उस ईवल ऑरा का एंटीडोट। हम सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। और जगमोहन, उसका क्या? मुझे सच में जगमोहन कौन है ये नहीं पता। ए, झूठ मत बोल लड़की, सच बता। मेरी जान तो वैसे भी जा सकती है, तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और बाय द वे, हम दोनों जिससे भी मिलेंगे वो भी इस ध्वनि पिशाच के अनिष्ट मंडल ईवल ऑरा से शापित हो जाएगा। ये क्या बोल रहे? तू रुक, इधर ही रुक, मैं आता है जामन की। हेलो, अरे ये लड़की बोलती है उसको मालूम नहीं? श्रीकांत राजपूत की पोती है वो, कुछ गड़बड़ है इधर। अरे वो बोलती है कि उसके दोस्त और उसको वो पिशाच का अनिष्ट मंडल ईवल ऑरा शापित कर गया है और अगर उसको वो एंटीडोट नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी। ये भी बोल रही है कि वो जिससे भी मिलेगी वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। मैं भी मिल गया ना उससे, लेकिन मैं तो क्या मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूँ? नहीं, अरे नहीं, आगे मुझको इस लफड़े में नहीं, मेरे को नहीं पढ़ने का इस लफड़े में। ए लड़की, तू बाहर निकल, दरवाजा खोल रहा हूं मैं, निकल। तू निकल, अभी निकल। मैं समझ गई थी ये पिशाच के खौफ का कमाल था। किडनैपर ने मुझे बाहर खींचा और जैसे ही मैं बाहर हुई उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सेलरेट की। मेरा सर उस क्लोरोफॉर्म के असर से अभी भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, लेकिन खींचा तानी में हाथ में बंधी रस्सी ढीली पड़ चुकी थी। मैंने पहले अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया। चारों तरफ अंधेरा था, मगर गाड़ी अभी तक एक्सेलरेट ही कर रही थी। गाड़ी के लाइसेंस प्लेट की लाइट एकदम नियॉन की तरह चमक रही थी और अंधेरे में गाड़ी के नंबर को और भी चमका रही थी। मुझे नंबर अच्छी तरह दिख गया, MH 8792। और फिर गाड़ी चल पड़ी। मैंने रोकने के लिए आवाज दी, मगर जल्द ही गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई। आई वॉज ऑल अलोन इन द डार्क। मैंने सोचा कि गाड़ी जिस तरफ गई उसी डायरेक्शन को फॉलो करना मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मैंने धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। जानवरों की आवाजों ने मुझे डरा दिया और मैं भागने लगी। अंधेरे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रही थी। जानवरों की आवाजें भी लाउड होने लगी और अंधेरा और भी गहरा होता गया। सडनली मैं स्लिप करके रोड के साइड पे जा पड़ी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मैं वापस फिसल कर रोड की ढलान पर एक गहरे से खड्डे की तरफ लुढ़क गया। Oh, shit. हाय यामिनी, गुड मॉर्निंग. आई ट्राइड योर फोन बट शायद तुम ऑफिस में हो, काम में बिजी हो. एनीवे कॉल मी बैक सून प्लीज. यामिनी, व्हाई आरंट यू पिकिंग अप माय कॉल? कहाँ हो तुम? वी हैव टू गो एंड लुक फॉर भोला. प्लीज कॉल यामिनी. यू सीम टू बी वेरी बिजी, सो मैं अकेले ही जा रहा हूँ काला चौकी के अम्बरेवाड़ी चौपड़पट्टी में, जहाँ नंदू मुझे पहले मिला था. भोला का था पता, शायद वहीं से मिले. कॉल मी ओके, और जस्ट कम देयर व्हेन यू गेट फ्री प्लीज. अरे यामिनी, वेयर आर यू? आई हैव गुड न्यूज. मुझे शायद भोला के हाइडिंग प्लेस का पता मिल गया है. मैं कई घंटों से यहाँ अम्बरेवाड़ी की छान मार रहा था, तब मुझे कुछ कंचे खेलते हुए ना स्ट्रीट किड्स मिले. मैंने उनसे बात छेड़ी और उन्हें आइसक्रीम खिलाया, तो उनमें से दो बच्चों ने मुझे बताया कि वो दोनों कुछ 4-5 दिन पहले एक अबैंडन्ड सी कंस्ट्रक्शन साइट के कंपाउंड में खेल रहे थे, तभी ना उन्होंने भोला को कंपाउंड के अंदर एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था. शायद भोला वहां छुपा हुआ है यामिनी. मैं उस जगह जा रहा हूँ, कॉल मी अर्जेंटली. हाँ यामिनी, मैं कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के एक अंधेरे से खाली रूम के अंदर हूं. मैं टूटे फूटे दीवारों के बीच एक कॉरिडोर से पास होकर एकदम अंदर जा रहा हूं. मैं अंदर हूं यामिनी. ये क्या? Oh my God. I can't believe what I'm seeing. मेरे आंखों के सामने भयानक दृश्य है. अंदर एक लाश पड़ी है, लाश की इंटेस्टाइन्स पेट से बाहर निकलकर जमीन पे बिखरी हुई पड़ी है. ये लाश जरूर भोला की है. शिट, भोला ने अपने लिए बहुत दर्दनाक मौत चुनी है. एक लंबा स्टील रॉड उसने अपने पेट में दोनों हाथों से घुसेड़ लिया है. अभी तक उसके दोनों हाथ स्टील रॉड को जकड़े हुए हैं. रॉड उसके शरीर, उसके पेट को चीरते हुए एक सिरे से अंदर जाकर दूसरे सिरे से उसके पेट से बाहर निकला हुआ है. लाश के चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही हैं और न जाने कहां से एक गिद्ध अंदर आ गया है और लाश को चोंच मार रहा है. और ये बदबू मुझसे झेली नहीं जा रही. मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट से भाग आया हूँ. मैं अभी तक थर-थर आ रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ. भोला ने भी नंदू की तरह अपनी जान ले ली, ठीक नंदू की तरह, गोडाउन में जाने के ठीक 8 दिन बाद. क्या मैं पुलिस में भोला की लाश की रिपोर्ट करूँ या नहीं? और तुमने अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया. सुबह से तुमने मेरा फोन नहीं लिया. आर यू ओके? क्या तुम्हें भी तो कुछ नहीं हो गया? क्या तुमने? नो नो नो, नहीं, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. आई एम कमिंग टू योर ऑफिस. यामिनी, तुम्हारे ऑफिस में पता चला कि तुम वहां भी नहीं आई हो आज. तुम्हारा फ्लैट भी बंद है, कहां हो तुम? देखो, मैं सिर्फ एक घंटे और रुकूंगा, फिर मुझे पुलिस के पास जाना ही होगा. आई होल्ड ऑन, एक दूसरा कॉल आ रहा है किसी नंबर से. हेलो बिरेन. यामिनी, थैंक गॉड, आर यू ओके? मैं तुम्हारे लिए वॉइस मैसेज छोड़ ही रहा था. कहां हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं यार, कोई रिस्पांस नहीं है. वेयर आर यू? बिरेन, आई वाज किडनैप्ड. व्हाट? किडनैप्ड? या फिर मुझे छोड़ दिया गया, और आगे जाकर फिर पता नहीं, मैं स्लिप होकर एक खड्डे में जा गिरी. व्हाट? उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई थी. अभी मेरी कुछ आधा घंटा पहले आंख खुली. फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उस खड्डे से क्रॉल करके निकली. फिर मैंने रोड पे एक साइन देखा. अब मैं खंडाला में हूं. ये तोपरे ब्रिज के पास एक चाय की टपरी वाले से फोन लेकर तो मैं फोन कर रही हूं. यामिनी, ओके ओके, थैंक गॉड यू सेफ. Are you feeling okay? हाँ हाँ, no bones broken, just some scratches और थोड़ा सा लंप है मेरे सर पे. I'm fine otherwise. उस चाय वाले ने मुझे चाय और सैंडविच खिलाया. वो पुलिस को बुलाने वाला था, but I stopped him. अच्छा किया. पुलिस को इन्वॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये केस फाइल बंद हो चुकी है ना. But Biren, ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है. शायद हम इसे खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते. Right. अब listen, you just stay there. मैं वहां आता हूं. यामिनी, ओ गॉड, तुम्हें तो चोट लगी है यार. सीधे वापस चले या किसी डॉक्टर के पास? I'm fine. बस सुपरफिशियल कट्स हैं. Not as bad as it looks. वापस चलते हैं. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. कल रात जब तुमने मुझे घर ड्रॉप किया और मैं फ्लैट के अंदर गई, तो मैंने देखा किसी ने घुसकर सब कुछ ऊपर नीचे कर डाला था. पर किसने भेजा होगा उस किडनैपर को? प्रिटो, पिलो से सब तो मर चुके हैं. वो जगमोहन के बारे में बहुत पूछ रहा था. जगमोहन? वो याद आया, दादाजी के टेप पे उन्होंने कहा था कि वो जगमोहन की बलि चढ़ाकर पिशाच को ट्रैप कर लेंगे. मेरा किडनैपर जरूर उससे कनेक्टेड था. लेकिन एक बात थी, मैं देख तो नहीं पाई उसको, पर मैंने जब उसे बताया कि शायद मैं और तुम ही ध्वनि पिशाच के ईवल ऑरा से इन्फेक्ट हो गए हैं, तो वो डर गया था. उसने किसी को फोन किया और फोन पर ये बात उसको बताई, और फिर मुझे गाड़ी से निकाल कर वहीं रोड पर ड्रॉप करके भाग गया. थैंक गॉड. लेकिन हमें पता करना होगा कि वो कौन था और उसने किससे बात की. हाँ, मैंने गाड़ी का नंबर याद किया था, अभी तक याद है मुझे. वाह यामिनी, तुम कभी भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज नहीं करती हो. चलो इस गाड़ी को ढूंढते हैं. इफ वी कैन ट्रेस दिस किडनैपर आउट, देन शायद हम एंटीडोट तक पहुंच सकते हैं. आई नो, यू आर राइट. अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बाकी हैं. हेलो, हेलो बिरेन, कहाँ हो तुम? इट्स 12 o'clock ऑलरेडी यार. तुम अपने घर कपड़े चेंज करके फ्रेश होने के लिए गए थे ना? आई एम वेटिंग फॉर यू. मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाली उस किडनैपर की गाड़ी के बारे में, मुझे काफी कुछ पता चला है उसके बारे में. अरे बिरेन, तुम वापस कब आ रहे हो? बताओ ना यार, वो गाड़ी ओनर का पता कुछ चला तुम्हें? यामिनी, वो सब बाद में. अरे क्या बाद में यार, तुम ही तो दिन गिनते रहते हो. आज 5वां दिन है ऑलरेडी. वी डोंट हैव मच टाइम. अबे बात सुनो, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ. व्हाट? पुलिस स्टेशन? किस लिए? यही तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था. सुबह जैसे ही मैं अपने फ्लैट पहुंचा, मुझे एक पुलिस वाले का फोन आया. क्या कह रहा था? पुलिस स्टेशन आना है मुझे इंक्वायरी के लिए. मैंने टालने की कोशिश की और फोन काट दिया. पर जैसे ही मैं कपड़े चेंज करके घर से निकला, तो देखता हूँ दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल मेरा इंतजार कर रहा है. पर पुलिस को इस वक्त तुमसे क्या काम है? ओ यार, I can't trust you. Talk over the phone, Yamini. तुम प्लीज जल्दी से काला चौकी में सर्कल टैंक पुलिस स्टेशन है वहां आओ और मुझे छुड़ाओ यहां से. Yeah. प्लीज. I'll be there very soon. मैं जल्दी से सर्कल टैंक पुलिस स्टेशन पहुंची. वहां मैंने देखा कि सुबह से बिरेन को इंक्वायरी रूम में रखा है और उसकी इंक्वायरी के इंचार्ज एक पुलिस इंस्पेक्टर माने थे. मैं इंस्पेक्टर माने के पास पहुंची. इंस्पेक्टर माने, आप? आई एम अ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, यामिनी राजपुरोहित. ओह यस यस यस यस, बैठिए ना. आपके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं. क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, बताइए. मेरे फ्रेंड बिरेन को सुबह आपके आदमी इधर लेकर आए हैं और डिटेन कर रखा है. ये क्या हो रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? नो एविडेंस, नथिंग. अरे प्लीज प्लीज, शांत हो जाइए. मैं चेक करता हूँ. एक ये पाटिल. हाँ सर. वो कोई बिरेन सिंह को लाए थे तुम? कौन सा केस था साहब? वो मावाली भोला का मर्डर केस. मैडम, आपके दोस्त को मर्डर केस से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए बुलाया है. ये सीरियस केस है इंस्पेक्टर. बिरेन ने कोई मर्डर नहीं किया है, पर आप अपनी इंक्वायरी कीजिए और उसे फौरन घर जाने दीजिए. इतना वक्त क्यों ले रहे हैं आप? मैं अपने मीडिया के दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला रही हूँ यहाँ आपसे क्वेश्चन करने. अरे मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है. आपका फ्रेंड बस क्वेश्चनिंग के लिए वेट कर रहे हैं. उसके बाद अगर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है तो वो जा सकता है. हाँ ठीक है, मैं वेट करती हूँ. सुबह से तो आपकी इंक्वायरी चली रही है, तो अब खत्म भी हो जाएगी जल्दी. हाँ मैडम, मैं खुद जाकर जल्दी से जल्दी अब भी इंक्वायरी खत्म करती हूँ. ठीक है, अब रुकिए. तो मिस्टर बीरेन सिंह जी, ये मर्डर इंक्वायरी का मैटर है. पर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर. अरे वो एक मावाली लड़के का बॉडी मिला है, बोला उसके फोन में तुम्हारा नंबर मिला. लास्ट कॉल तुम्हारा ही था जब ही बोला गायब हुआ था. हमको उसके बारे में सब मालूम करने गए. ऐसा मावाली लोग के साथ तुम क्या कर रहे थे? कुछ ड्रग्स बिक्स किया रहेगा ना? सर ड्रग्स? मैं कोई ड्रग्स नहीं करता. और बोला उसके मोबाइल में मेरा फोन नंबर कैसे आया? मैं तो सिर्फ क्या अब सर, वो मैं सिर्फ नंदू. तो तुम नंदू को जानते हो? बोला का गैंग वाला था वो, मावाली चोरों का गैंग. उसके दूसरे पंटर लोग पाशी, नंदू, वो लोग सब यही फोन वापरते थे. हाँ नंदू को मैं जानता हूँ, जानता था. बस कुछ LP रिकॉर्ड्स खरीदे थे बहुत पहले उससे. अच्छा. लेकिन मैं काफी टाइम से उसके टच में नहीं था सर. हाल में गलती से उसका फोन डायल हो गया होगा तो हो गया होगा. तुम कुछ तो छुपा रहे हो. इंस्पेक्टर साहब, इन डेथ्स में मेरा कोई हाथ नहीं है, एंड दैट इज द ट्रुथ. ठीक है, हम दूसरे लोगों से भी इंक्वायरी करेंगे. तुम अभी जा सकते हो, पर भागने का नहीं. हम तुमको किधर से भी निकाल सकते हैं. तो बेस्ट है कि तुम ऐसे ही कोऑपरेट करना. ठीक है, और याद रखना, आज छोड़ दिया वो यामिनी राजपुरोहित के रिस्पेक्ट से. समझा? कुछ तुम्हारे बारे में निकला तो फिर वो तुमको बचा नहीं पाएगी. ठीक है ना? हाँ बिल्कुल. यस सर, मैं आपकी बात समझता हूँ. कैन आई गो नाउ? हाँ यस. बिरेन का डर अब और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था. पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने कहा, यामिनी मैंने वो इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बताया, मगर मुझे लगता है कि अब जल्दी ये पुलिस वाले मेरे, नंदू और मुस्तफा के कनेक्शन का पता कर ही लेंगे और मैं तो बहुत बुरा फंसूंगा यार. मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा ये सब उन्हें? आई डोंट नो बिरेन, क्या पुलिस वाले हमें बिलीव करेंगे? क्या वो यकीन करेंगे दादाजी की बातों पर? आई डोंट थिंक एनीवन विल. हमें ही कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट टू फास्ट. हाँ क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे. मगर गुड न्यूज ये है कि ये तुम्हारे पुलिस स्टेशन के चक्कर से पहले ना, मुझे मेरे क्राइम बीट के थ्रू एक लीड मिली थी. वो किडनैपर की गाड़ी का पता मिल गया. वो गाड़ी 2 दिन पहले चोरी की गई थी और आज सुबह मिली है गोवंडी में. गाड़ी एक गली में पार्क थी, तो मैं ये सोच रही थी कि हम क्यों ना हम गोवंडी चलें और पूछताछ करें. हाँ शायद गाड़ी वहां छोड़ने वाले को किसी ने देखा होगा, राइट? राइट। हाँ यामिनी, लेट्स गो। गोवंडी में ज्यादातर दुकानें बिजी थी। एक मैकेनिक की दुकान दिखी तो हम पहले वहां रुके। मैकेनिक को सुबह मिली हुई गाड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था। कई और लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि सुबह वहां एक चोरी की हुई गाड़ी पाई गई थी। और वैसे भी एज सून एज हम चोरी की गाड़ी मेंशन करते थे तो लोग सहम जाते थे, हमसे बात करने के लिए इनकार कर देते या फिर सिंपली वॉक ऑफ कर जाते। धूप में घूम घूम के हम पसीने से लथपथ और काफी थक भी गए थे। अब तक दोपहर के 4 बज गए थे। हम दोनों सुबह के जल्दी निकले हुए थे, इसीलिए भूख प्यास भी लगने लगी। बीरेन, यहाँ साइड के इस गन्ना जूस वाले के पास रोक लो प्लीज, हम एक एक ग्लास जूस पी लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। भैया जरा 2 ग्लास गन्ना जूस देना बिना आइस के। अभी लाया। हाँ ये लीजिए। वैसे आप दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं लगता है, मैंने देखा मैडम को उधर गैराज मैकेनिक से कुछ पूछ रही थी। इस टाइम बीरेन ने तरकीब लगाई और हमारे गाड़ी ढूंढने का मकसद बदल दिया। भाई कल रात एक गाड़ी वाले का बटुआ गलती से एक हाईवे ढाबे में रह गया था। हम भी उसी ढाबे में खा रहे थे तो हमें मिल गया। तो लौटाने के लिए उसके पीछे गाड़ी चलाते हुए इधर तक आए, लेकिन फिर गाड़ी बहुत आगे निकल गई, कहीं गली में चली गई। अच्छा। हमने सोचा हम बाद में दोपहर में आकर वापस ढूंढेंगे और बेचारे गाड़ी वाले को उसका बटुआ वापस कर देंगे। वो बटुआ आपके पास होगा ना, तो नाम पता तो उसमें लिखा ही होगा। यही तो प्रॉब्लम है भैया, बटुए में सिर्फ उस आदमी की मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, कोई नाम पता नहीं है। अच्छा कुछ और मालूम है? हाँ गाड़ी का नंबर, लेकिन उस ड्राइवर का नाम या फोन नंबर नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं। किस टाइम पर आए थे आप गाड़ी के पीछे? मैंने जल्दी मन में कैलकुलेट किया उस टाइम से जब किडनैपर ने मुझे खंडाला रोड पर छोड़ा था, और अंदाजा लगाया कितनी देर में वो पहुंचा होगा खंडाला से यहाँ पर। यही कोई 6:30 या 7 बजे सुबह में। अरे इधर सब मामला देर से शुरू होता है, लोग बाग देर से आते हैं। मैकेनिक तो 11 बजे के बाद ही आता है, लेकिन वो आगे मेन रोड से लगकर दूध का दुकान है, वो सुबह सुबह 5 बजे खुलता है। अच्छा। उधर कुछ पता चल सकता है, नेक काम है, जरूर मदद मिलेगी आपको। जी। हमने गन्ना जूस पीकर उसको पैसे दिए और फिर दूध की दुकान की तरफ बढ़े। टाइमिंग दुकान के शटर पर साफ साफ लिखा था 5 AM to 5 PM। शॉपकीपर अंदर अपनी दुकान में बैठा था। भैया हम एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह वो इधर आई होगी, उसके ड्राइवर का वॉलेट लौटाना है। कौन सी गाड़ी है? गाड़ी का मॉडल तो नहीं जानती, लेकिन वो बड़ी वाली गाड़ी थी, उसका नंबर क्या था? अरे हाँ, सुबह सुबह हम बस दुकान खोले ही थे और साफ सफाई कर रहे थे, तब हमने एक बड़ी सी गाड़ी देखी थी। वो क्या है, इधर गली की तरफ बड़ी गाड़ी जाती नहीं ना मैडम, तो हमको कुछ अजीब तो लगा था। फिर हमने कुछ देर में एक आदमी को उधर गली से निकलते देखा, पहले कभी देखे नहीं हम उस आदमी को यहाँ। देखने में कैसा था वो आदमी? युवा तो नहीं कहेंगे, यही कुछ 40-45 की उम्र होगी। अच्छा। मगर डील-डोल एकदम तना हुआ था, आर्मी वालों जैसा। हाँ बस सर पर छोटे काले सफेद बाल थे, कपड़े थोड़े मैले कुचले थे उसके, देख के गाड़ी का ड्राइवर लगता था, मालिक नहीं। उस तरफ गया था वो मैडम। थैंक यू भैया, थैंक यू। बीरेन, मैं गली में पार्किंग एरिया के राइट साइड में जो झोपड़पट्टी है उधर पता करती हूँ। हाँ, मुझे उस जगह के पास ना एक पान की दुकान दिखी है, मैं उनसे पूछता हूँ। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा, कम टाइम में हम ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे। राइट। घड़ी की सुई अब 6 पर आ चुकी थी। हम गली के अंदर बहुत से लोगों से पूछताछ कर चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। आखिर थककर हम एक चाय की टपरी पर जा बैठे। मैंने 2 मिनट के लिए आंख बंद की कि अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कहाँ सुनी थी आवाज? मैंने फिर से आंख बंद की और मुझे याद आया। मैंने बिरेन को चुप रहने का इशारा किया। मैं आवाज की डायरेक्शन पर चल पड़ी और बिरेन को मेरे पीछे आने का इशारा किया। चाय टपरी के मोड़ के उस पार एक मोची की दुकान पर एक आदमी खड़ा जोर जोर से मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। हम उस आदमी की तरफ पड़े। कुछ सेकंड्स में हम उस आदमी के सामने खड़े थे जिसे मैं सिर्फ आवाज से जानती थी, मेरा किडनैपर। उस आदमी ने जैसे ही मुझे देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने फुर्ती से मुझसे परे हटकर चलने की कोशिश की, लेकिन बिरेन मेरा इशारा समझ चुका था। वो किडनैपर के कंधे पर हाथ रखकर उसके पीछे खड़ा था ताकि वो भाग ना पाए, और मैं सामने खड़ी थी। किडनैपर इतना हक्का बक्का था कि भागने की जगह चुपचाप हमारे साथ चल दिया। हम एक छोटी और खाली सी गली में घुस गए। वहां मैंने उस किडनैपर से अपनी आवाज कड़क करके सवाल पूछा, क्यों किया था तुमने मुझे किडनैप? बोलो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पता मैं। कौन हो तुम? अच्छा, शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं पत्रकार हूं, लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर मैं पुलिस के पास गई और किडनैपिंग का चार्ज लगाया तो तुम्हें कितनी कड़ी सजा मिलेगी। अरे कौन सी सजा, मैं तो बस गाड़ी में लेकर गया था, कुछ नहीं किया मैं। तुमने मेरे मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा कपड़ा लगाकर मुझे बेहोश किया और एक चोरी की गाड़ी में डालकर खंडाला घाट ले गए, और तुम कहते हो कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया। हाँ, लेकिन क्या सबूत है कि किडनैप किया? मैं बोलेगा कि तुम खुद मेरे साथ आई थी। फिर वो सही कह रहा था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। फिर मैंने कहा, और जो तुमने मेरे हाथ बांध के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसके बारे में क्या? ये देखो, झूठ नहीं, झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ तुमको बेहोश किया था और तुम्हारे हाथ बांधे थे। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं किया था। इस बातचीत के दौरान बिरेन ने सबूत को रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन पर और क्ले किया। ये रहा सबूत भाई साहब। मैं सिर्फ तुमको बेहोश किया था और तुम्हारे हाथ बांधे थे। अपनी आवाज रिकॉर्डर पर सुन के किडनैपर का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। मैंने मौके का फायदा उठाया और पूछा, किसने भेजा था तुमको? बताता, वो मुझे मेरे बॉस राजू मलानी ने भेजा था। उनके बहुत बड़े कपड़े के मिल्स हैं। वो उनका एक पुराना मिल अभी भी परेल में है, उधर ही काम करता है। ये राजू मलानी को क्यों इंटरेस्ट है सब में? किडनैपर इस बार चुप था, शायद उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा बोल गया था। मैंने फिर और सवाल किए, तुमने उस दिन मुझसे जगमोहन के बारे में पूछा था, कौन है जगमोहन, क्यों इंटरेस्ट है उसको श्रीकांत राज पुरोहित, विट्ठल बिलोसे और उस ध्वनि पिशाच में? किडनैपर फिर भी चुप रहा। बिरेन इस बात से इरिटेट हो गया। यामिनी, आई थिंक ये झूठ बोल रहा है। आई सजेस्ट इसकी जेब चेक करें और देखें कि असल में है कौन। हाँ, देखो प्लीज। बिरेन ने तुरंत ही किडनैपर के पॉकेट से उसका बटुआ निकाला। उसका आईडी कार्ड सामने ही था। बिरेन ने एक आईडी कार्ड निकाल के पढ़ा। नाम सर्वेश महादिक, काम मलानी मिल्स में सिक्योरिटी गार्ड। मैं आईडी कार्ड और बटुए को बिरेन से लेकर उलट पलट के और भी डिटेल्स के लिए चेक कर ही रही थी कि बिरेन अचानक से चिल्ला उठा। मैंने झट से सर उठाया तो देखा कि किडनैपर सर्वेश अब बिरेन की गिरफ्त से छूटकर भाग पड़ा है। वो तेजी से गली पार कर एक मैदान की तरफ भाग रहा था। बिरेन उसके कुछ कदम पीछे भाग रहा था, मैं भी बिरेन के पीछे पीछे भाग पड़ी। बिरेन अभी किडनैपर सर्वेश से कुछ दूर ही था, मगर वो सडनली और जोर से भागने लगा, एकदम रॉकेट की तरह। एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे हम अब उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, और वाकई में ऐसा ही हुआ। ए, ए, रुक, ए! किडनैपर सर्वेश मैदान क्रॉस करके मेन रोड के छोर पर पहुंचा, और फिर अचानक पता नहीं किस मोड़ से एक स्पीडिंग ट्रक निकली। किडनैपर सर्वेश अंधाधुंध दौड़ते हुए स्पीडिंग ट्रक से टकरा बैठा। हम जब कुछ सेकंड्स के बाद उस तक पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। किडनैपर सर्वेश ट्रक के टायर के नीचे आकर चकनाचूर हो गया था। कल किडनैपर सर्वेश को अपनी आंखों के सामने ट्रक के नीचे आता देख मेरी रूह कांप गई थी। बिरेन भी थोड़ा हिल गया था, पर एक नए दिन के आने का मतलब था हमारा समय और भी कम होता जा रहा था। यामिनी, क्या पता, हो सकता है 8 दिन के पहले हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाए, क्योंकि अब तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये सब हादसे उस ध्वनि पिशाच के इविल ऑरा के श्राप से जुड़े हुए हैं। जो भी उस गोडाउन में गया है उसे और उससे मिलने वाले सभी आत्महत्या कर रहे हैं। बिरेन, लेकिन किडनैपर सर्वेश के मरने की क्या वजह थी? उसके सवालों और उसके स्वभाव से लगता तो नहीं था कि वो गोडाउन गया था, और उसने आत्महत्या नहीं की, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट से मर गया है। I don't know, मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि तुम्हारे और मेरे बचने की उम्मीद अब पहले से भी कम होती चली जा रही है। अब मैं बिरेन की घबराहट ज्यादा अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। आखिर श्रीकांत राजपुरोहित की पोती हूं मैं। जब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स के कारण को खत्म करने की कोशिश की, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं अंत तक कोशिशें जारी रखूं। कुछ तहकीकात के बाद पता चला कि मलानी मिल्स शहर का एक पुराना और एक टाइम का सबसे बड़ा और फेमस टेक्सटाइल मिल था। वो मिल काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, और सबसे बड़ी बात जो मुझे मिली वो ये थी कि मलानी मिल्स का मालिक राजू मलानी था, जिसके पिता का नाम जगमोहन था। क्या ये वही जगमोहन था दादाजी की टेप वाला? बिरेन, रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 25 साल पहले मलानी मिल्स का मालिक जगमोहन मलानी अचानक गायब हो गया था। मिल की हालत बुरी चल रही थी तो लोगों ने सोचा कि मालिक पैसे लौटाने की वजह से भाग गया होगा। ये घटना बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स के दौर में हुई थी। मलानी के गायब होने के बाद मिल के बंद होने की सिचुएशन सी हो गई थी। तो क्या तुम्हारे दादाजी और उस तांत्रिक ने सचमुच जगमोहन की बलि चढ़ा दी क्या? हाँ, पता नहीं यार, पर मुझे अब विश्वास हो गया है कि जगमोहन मलानी दादाजी के टेप वाला जगमोहन है। अब हमें राजू मलानी से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है बिरेन, लेकिन कैसे? यामिनी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पर ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं बचे। पुलिस तो वैसे भी मेरे पीछे पड़ी गई है। बिरेन, तुम्हें पता है कि मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। टेल मी, तुमने क्या सोच रखा है? यामिनी, क्यों ना हम राजू मलानी के घर जाकर उस पे दबाव डाल के उससे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि उसने क्यों तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। पर हमें ये भी तो नहीं मालूम कि वो है कहाँ, या फिर मेरा किडनैपर झूठ बोल रहा था या सच। उसके मरने के बाद हमारे पास लीड्स भी तो नहीं है। चलो अब एक सरप्राइज दे दूं। वो किडनैपर जब मुझसे छूट के भागा तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो तो भाग निकला मेरे हाथ से, लेकिन उसका फोन मेरे हाथ में रह गया और उस फोन में राजू मलानी का नंबर है। वाओ बिरेन, यू डिडंट टेल मी दैट। तो अब तो अब आगे वॉच एंड लर्न। बिरेन ने एक दूसरा पुराना सा फोन निकाला और राजू मलानी का नंबर डायल किया। उसने स्पीकर फोन ऑन कर दिया। हेलो हेलो मैम, मैं फार्म फ्रेश फ्लोरिस्ट से फोन कर रहा हूँ। मुझे राजू मलानी साहब से बात करनी है। वो अभी बाथरूम में है, क्या बात है? राजू मलानी साहब के लिए एक रेड रोजेस का लव बुके भेजना है, तो मैं ऑफिस में लेके आऊँ या घर पे? क्या लव बुके? किसने भेजा है? मैडम आप कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस मलानी बोल रही हूँ। ये बुके किसने भेजा है? मैम मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ डिलीवरी का है ना। वैसे बुके पे कार्ड लगा है मैम, आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं बुके डिलीवरी कहाँ करूँ? तुम बुके सीधा घर पर लेकर आओ, समझे? मैडम मेरे पास सिर्फ ऑफिस का एड्रेस है, पर घर का नहीं है। एड्रेस लिखो, लिखो एड्रेस लिखो। विश्राम बंगलो, प्लॉट नंबर 23, बन्नट वाला रोड, मालाबार हिल। जल्दी लेकर आओ अब। जी जरूर मैडम, थैंक यू। बिरेन ने लाइन कट की और एक मिस्टीरियस सी स्माइल मुझको दी। वाह बिरेन, तुम तो अब मुझसे भी दो कदम आगे निकल गए। अब मैं फ्लोरिस्ट से फ्लावर्स भिजवाता हूँ। बिरेन ने फोन पे ही फार्म फ्रेश फ्लोरिस्ट से लव बुके ऑर्डर किया और सेंडर का नाम लोलिता दिया। फिर उसने कहा, चलो अब हम भी विश्राम बंगलो चलते हैं। हम राजू मलानी के एड्रेस पर पहुंचे, विश्राम बंगलो। हम बंगलो के पास एक कोने में थोड़ी देर तक खड़े रहे और बंगलो को ऑब्जर्व करते रहे। थोड़ी देर में एक फ्लोरिस्ट का डिलीवरी बॉय आया और एक सजा धजा रोजेस का बुके उसने बंगलो पर डिलीवर किया। और कुछ ही देर में बंगलो का दरवाजा खुला और एक मिडिल एज लेडी निकली। उसका चेहरा गुस्से से दिल मिला रहा था। वो एक लंबी सी कार में बैठी और बंगलो से बाहर निकल गई। अब आया हमारा मौका, चलो अंदर। अब ऑलरेडी 9 बज चुके थे और इतना अंधेरा था कि हम अगर बंगलो में साइड की दीवार से घुसते तो शायद हमें कोई देख नहीं पाता। बिरेन दीवार के ऊपर चढ़ चुका था बालकनी में कूदने के लिए। अब हमारे पास डरने का वक्त नहीं था, मैं भी उसके साथ होली। बालकनी पर तो आसानी से पहुंच गए, लेकिन अब अंदर जाने का दरवाजा बंद था। कुछ देर वेट करने के बाद हमने देखा सिक्योरिटी गार्ड गेट खुलकर बाहर जा रहा था। हमने वेट करने की जगह नीचे जाना बेहतर समझा। बालकनी से लगकर जो पेड़ था उसकी एक मोटी शाख बालकनी तक आती थी। हम उस पर लटक कर किसी तरह नीचे पहुंचे बिना अपने हाथ पैर तोड़े। बंगलों के चारों तरफ घूम गए और फिर हमें दिखा एक खुला दरवाजा, स्टाफ की एंट्री के लिए शायद। ये पीछे की तरफ था। हम दोनों अंदर घुसे और नजर घुमाई तो एक कोने के रूम में लाइट जल रही थी। दबे पांव वहां पहुंचे और देखा एक मिडिल एज्ड पॉलिश्ड आदमी कुर्सी पर बैठा एक मोबाइल नंबर बार बार डायल कर रहा था। मिस्टर राजू मलानी? हाँ? उसने चौंक कर हमारी तरफ देखा। वो टेबल पर पड़े बजर को रिंग करने ही वाला था कि बिरेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम अपनी वाइफ को डायल कर रहे हो या अपने आदमी सर्वेश को? हाँ? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? मैं यामिनी, श्रीकांत राज पुरोहित की पोती हूँ, और ये मेरा फ्रेंड बिरेन। हम दोनों आपके आदमी सर्वेश से मिल चुके हैं। आपके बारे में उसी से पता चला। आप ही ने भेजा था ना उसे मुझे किडनैप करने के लिए? तो आप शराफत से मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, वरना पुलिस को फोन मैं भी कर सकती हूँ। जी हाँ, और ये जर्नलिस्ट भी हैं, क्राइम जर्नलिस्ट, तो जरा सोच समझ के। देखो, मेरा इंटेंशन तुमको कोई हार्म करना नहीं था। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ इस मसले को लेकर। मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड सर्वेश को भेजा क्योंकि वो भरोसे का आदमी है और बहुत सालों से मेरे लिए काम कर रहा है। बस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर्वेश मर चुका है तो? क्या क्या कहा? सर्वेश की मौत के बारे में सुनकर राजू मलानी के मानो होश उड़ गए। शायद वो इसीलिए भी परेशान था क्योंकि सर्वेश की खबर से उसे ये पता था कि मैं और बेरेन दोनों ही ध्वनि पिशाच के ईवल ऑरा से शापित हो चुके थे। सर्वेश कैसे मरा? तुम लोगों की वजह से? तुम लोगों पर पिशाच के ईवल ऑरा का श्राप है? तुमने उसे भी शापित कर दिया? उसने बताया था मुझे। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता, पर आपके पिताजी जगमोहन तो ऐसी बातों पर विश्वास करते थे। वो कहां गए? क्या हुआ उनको? हम दोनों को कुछ सवालों के जवाब की तलाश है, ध्वनि पिशाच के ईवल ऑरा के श्राप के एंटीडोट की भी। अब यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द ट्रूथ। ओके, मैं बताता हूं। ओके, 25 साल पहले मैं अमेरिका में था जब एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि पापा गुमशुदा हैं। ओके, हमारे परिवार में सिर्फ मैं और पापा थे, इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई इनकम्प्लीट छोड़ के वापस आना पड़ा उनको ढूंढने के लिए। मुझे लगा किडनैपिंग और रैंसम का मामला है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला, तो मैंने खुद से उनके ऑफिस में जवाब ढूंढना शुरू किया। फिर मुझे उनके टेबल के ड्रॉर के नीचे एक टेप छुपा मिला। उन दिनों में प्रॉपर्टी ओनर्स रियल एस्टेट कंपनीज बातें रिकॉर्ड करते थे एक्सट्रॉशन थ्रेट्स के डर से। मुझे लगा कि किसी ने एक्सट्रॉशन थ्रेट्स दिए होंगे टेप पर। मैंने टेप सुना, पर उस पर श्रीकांत राजपुरोहित और मेरे पापा की बातचीत रिकॉर्डेड थी। मुझे श्रीकांत और पापा की बातों से ऐसा लगा कि शायद श्रीकांत ने उनको किडनैप कर लिया था। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे डर था कि कुछ बातें जो श्रीकांत ने पापा के बारे में टेप पे कही थी वो सच थी। और फिर अगर पापा बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स में अगर फंस जाते तो? मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ढूंढूंगा पापा को। सालों खुद इस केस से और श्रीकांत से कनेक्टेड सब लोगों की मौत या लापता होने की खबर पर नजर रखी, और अभी जब पता चला कि कोई लड़की, मतलब तुम, अभय दुर्ग में बेलौसे के बारे में पूछताछ कर रही है, तो हमने तुमको ट्रैक करना शुरू किया। लेकिन उस टेप में क्या था? हाँ, क्या वो टेप तुम्हारे पास है? अभी हम सुन सकते हैं उस टेप को? ऐसा क्या था कि? ओके, ठीक है, पर उस पर काफी फिजूल बेसर पैर की बातें भी हैं, इसलिए सच का पता लगाना असंभव के बराबर ही है। सुनो ये टेप, मैं प्ले करता हूं। जगमोहन, तुमने बहुत गलत काम किया है। तांत्रिक से काला जादू करा के तुमने बिल्कुल अनर्थ कर दिया। श्रीकांत, तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब मालूम है कि तुमने अपने मिल के मजदूरों को भगाने के लिए एक ध्वनि पिशाच को जगाने की कोशिश की ताकि वो रात को भूतिया आवाजें बनाएं और इससे मिल के मजदूर डर के मारे भाग जाएं, मिल छोड़ के चले जाएं। तुम्हारा मकसद है मिल को बेचना और मजदूर यूनियन तुम्हें ऐसा करने से रोक रही है। लेकिन अगर मजदूर खुद ही भाग जाएंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी ना तुम्हें। तुम मिल बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तुम बिल्कुल पागलों वाली बात कर रहे हो श्रीकांत। अरे मुझे क्या जरूरत है ऐसा कुछ करने की? तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है और इसी वजह से तुमने इतना डेंजरस काम किया। अरे जब इंसानों से नेगोशिएशंस में नहीं जीत सके तो तुमने भूत प्रेत की मदद ली। अफसोस की बात है कि गलती से एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर ध्वनि पिशाच जो कि लोगों की जान तक ले लेता है वो प्रकट हो गया। तुम्हारे तांत्रिक से मुझे ये सब पता चल चुका है। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो जो तुमने ऐसी हरकत की। ये ध्वनि पिशाच लोगों के कान से उनके शरीर के अंदर जाकर उनको अपने वश में कर लेता है और तब तक चैन से नहीं बैठने देता जब तक वो किसी और की जान नहीं ले ले। जो भी ध्वनि पिशाच के वश में आता है वो किसी दूसरे आदमी के कान नोच लेता है, जीभ काट लेता है और उसका गला घोंट देता है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है जैसे तुम जरूर उसके वश में हो। मुझे विट्ठल बिलोसे ने भी बताया कि ध्वनि पिशाच कैसे आवाज के माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर प्रवेश कर लेता है। अरे तुम तो खुद ध्वनि पिशाच के वश में थे और फिर तुमने दो लोगों की हत्या की। कैसी? उनको मार डाला ध्वनि पिशाच की वजह से तुमने। कैसी बातें कर रहे हो? ये पुलिस और मीडिया में बॉम्बे स्ट्रैंगलर केस के पहले दो विक्टिम्स थे। श्रीकांत मेरी बात सुनो, जब तुम्हें होश आया तुमने तांत्रिक से सलाह ली और ध्वनि पिशाच को बिलोसे के अंदर भेज दिया। बकवास है ये। और बिलोसे ने भी पिशाच के वश में आकर एक हत्या कर दी। क्या बकवास कर रहे हो? और फिर वो बला मेरे ऊपर आ गई। बिलोसे की आवाज से वो ध्वनि पिशाच मेरे अंदर आ गया और फिर मैंने किया चौथा मर्डर। ये पागलपन जो तुमने शुरू किया है, मुझे इसको खत्म करना होगा जगमोहन। मुझे उस तांत्रिक के माध्यम से ध्वनि पिशाच को झाड़ फूंक करके काबू में करना ही होगा। तुम मेरा साथ दो वरना बहुत बुरा भुगतोगे। हमने कॉल्स ट्रैक की और इस कॉल के एक दिन बाद से पापा गायब हो गए, पता नहीं कहां। और फिर पता चला कि श्रीकांत राजपुरोहित भी गायब है। मैं तब से लेकर अब तक कोशिश कर रहा हूं पता लगाने की कि पापा को क्या हुआ, कहां गए वो। यामिनी, जगमोहन वाली लीड भी अब घूम फिर के वही गोडाउन में हुए ध्वनि पिशाच की झाड़फूंक पे अटकी है। अब एक ही रास्ता है, वो गोडाउन। हमें गोडाउन का पता लगाना ही होगा, वही हमारा आखिरी चांस है। दादाजी और जगमोहन की बातचीत का टेप सुनकर मुझे अफसोस हुआ, हैरानी भी हुई कि दादाजी ने कन्फेस किया था कि वो खुद ही चौथे बॉम्बे स्ट्रैंगलर मर्डर्स के लिए जिम्मेदार थे। मैंने बीरेन से अपने मन की बात शेयर की। बीरेन, मेरे मन में दादाजी की मानसिक स्थिति के बारे में कुछ सवाल उठने लगे हैं। ये सब बातें, जगमोहन और तांत्रिक, ध्वनि पिशाच का लोगों को वश में कर लेना, ये सब मुझे एक सरफिरे इंसान के दिमाग की मनगढ़ंत उपज लग रही है। यामिनी, इतने सारे लोगों का आत्महत्या करना तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकती हो? हमारे पास समय नहीं है अब डाउट्स में उलझने के लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन और है ये पता करने के लिए कि ध्वनि पिशाच के एविल ऑरा के श्राप से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। चिंता की बात तो ये थी कि बीरेन और मैं भी दादाजी की इस कहानी को, इस पागलपन को सच मान बैठे थे। बीरेन अपने डर की वजह से और मैं शायद दादाजी के लापता होने के शोक की वजह से। पर बीरेन को समझा पाना कि ये सब झूठ हो सकता है बहुत मुश्किल हो गया था। वो सुबह से हेडफोन्स पहन के सारे टेप्स को ध्यान से बार बार सुन रहा था। यामिनी, मैंने सब टेप्स को फिर से एक एक करके सुना। जगमोहन वाले नए टेप में जगमोहन और तुम्हारे दादाजी की बातों से तो कुछ नया पता नहीं चला, लेकिन बैकग्राउंड में दूर एक ट्रेन के पास होने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, सुनो ध्यान से। तुम मिल बेच कर अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तुम बिल्कुल पागलों वाली बात कर रहे हो श्रीकांत। अरे मुझे क्या जरूरत है ऐसा कुछ करने की? तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है और इसी वजह से तुमने इतना डेंजरस काम किया। अरे जब इंसानों से नेगोशिएशंस में नहीं जीत सके तो तुमने भूत प्रेत की मदद ली। हाँ, यस, या आई कैन हियर इट। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से इंस्पेक्टर ब्रिटो का टेप भी चेक कर लेता हूँ। बिगिनिंग से एंड तक चेक किया और उस टेप में जब इंस्पेक्टर ब्रिटो उस गोडाउन में झांक कर देख रहे थे, उस जगह भी ट्रेन की आवाज है, बहुत हल्की सी थी तो पहले मेरा ध्यान नहीं गया था उस पर। मैं पीछे के दरवाजे के क्रैक से अंदर देख रहा हूँ। अंदर बहुत डार्क और डिप्रेसिंग जैसा है, लेकिन अंदर टेबल चेयर और टाइपराइटर के अलावा कुछ नहीं है। वाओ, इसका मतलब कि वो गोडाउन सिवरी के लोकल ट्रेन स्टेशन के आसपास कहीं है, हाँ? यस, मगर एक और इम्पोर्टेंट बात, हमने पहले ध्यान नहीं दिया था, पर इस नए टेप में जब जगमोहन और तुम्हारे दादाजी बात कर रहे हैं, उसमें एक चर्च की घंटी की आवाज भी है। चर्च की घंटी, ये भी सुनाई दी? हाँ, सुनो। जब तुम्हें होश आया, तो तुमने तांत्रिक से सलाह ली और ध्वनि पिशाच को बेलोसे के अंदर भेज दिया। बकवास है ये। और बेलोसे ने भी पिशाच के वश में आकर एक हत्या कर दी। क्या बकवास कर रहे हो? और फिर वो बला मेरे ऊपर आ गई। तो बेसिकली हमें अब ऐसे गोडाउन को खोजना है जो सियोरी में किसी चर्च और रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक के पास है। ओह माय गॉड, बिरेन, यू आर अ जीनियस। अगर तुमने ये साउंड्स आइडेंटिफाई नहीं किए होते तो हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता यार। हाँ यामिनी, अब तो हर मिनट मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है। लेट्स जस्ट गो टू सियोरी, जल्दी। मैंने दादाजी की मानसिक स्थिति के बारे में सारे शक अपने अंदर दबा के रखे और बिरेन के साथ गोडाउन ढूंढने के लिए चल पड़े। आखिर एक और दिन की ही तो बात थी, उसके बाद आर या पार। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन सिवरी में ऐसा कोई गोडाउन नहीं था जो दोनों चर्च और रेलवे ट्रैक्स के पास था। कुछ घंटे बीत गए, हम थक्के बिरेन की गाड़ी में बैठे ही थे कि मुझे याद आया एक कॉन्टैक्ट जो शहर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता था। थोड़ा खड़ूस था, पर मैंने रिस्क ले ही लिया, उसे फोन किया। हेलो दिन्यार जी। नमस्ते, मैं यामिनी। दिन्यार जी, प्लीज़ एक मिनट। आपको याद होगा हमने कुछ साल पहले साथ में काम किया था सिटी और क्राइम में, एक स्पेशल रिपोर्ट पर, याद है आपको? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, प्लीज़। हाँ, अर्जेंटली, तो आई थॉट कि मैं आपको कॉल कर लूँ। हाँ दिन्यार जी, प्लीज़। हाँ, इट विल टेक जस्ट वन मिनट। मैं सियोरी में एक गोडाउन ढूंढ रही हूँ, ट्रेन ट्रैक्स और चर्च के पास, पर ट्रेन लाइन के पास सिर्फ बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं। हाँ हाँ, ओह सियोरी वेयर हाउसिंग एरिया। ओह अच्छा, आई डिडंट नो दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच बिरेन। हेलो, ओह इंस्पेक्टर माने, हाँ सर, हाँ मैं एक दिन की मोहलत मांग रहा हूँ सर। मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, आते ही फोन करके आपके पुलिस स्टेशन आऊँगा, प्रॉमिस। ओ सर, हेलो सर, लाइन में प्रॉब्लम है सर, आई कांट हियर यू। हेलो सर, हेलो सर। यामिनी, पुलिस को पता चल गया है कि मैं भोला के बारे में पूछताछ कर रहा था और मैं नंदू के आत्महत्या के सीन ऑफ क्राइम पे भी मौजूद था। वो मुझको वापस क्वेश्चन करना चाहते हैं। अब तो मेरे चारों तरफ फंदा फैल रहा है यार। बिरेन, वी स्टिल हैव सम टाइम। सुनो, मैंने पता किया, ये गोडाउन सियोरी के वेयर हाउसिंग एरिया में हो सकता है। वहाँ एक ब्रॉड गेज गुड्स ट्रेन चला करती थी मजगांव के इंदिरा डॉक से वडाला के बीच में। करीब लेट 1990s तक ये गुड्स ट्रेन रेगुलर यूज में थी, और यू नो ये टेप्स 1995 में रिकॉर्ड किए गए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वही गुड्स ट्रेन की आवाज हमें टेप्स पर सुनाई देती है। वही ढूंढना चाहिए हमें। हाँ, दैट मेक्स सेंस। जल्दी पहुंचते हैं वहाँ, क्योंकि अब एक बार और मुझे पुलिस से फोन आया ना, तो मैं खुद अपने कान तो काठी डालूंगा शायद, और अपना गला भी घोट लूं इस चक्कर में। और फिर हम सिवरी की वेयर हाउसिंग एरिया में ढूंढते रहे उस गोडाउन को। वे वेयर हाउसेज और फैक्ट्रियों के बीच गोडाउन को ढूंढते ढूंढते हमारी हवाइयां उड़ गईं और फिर रात होने लगी। अंधेरा अभी शुरू ही हुआ था कि हमें अचानक एक छोटी सी अंधी गली के एकदम अंत में जाके एक पुराना एकदम वीराना सा गोडाउन नजर आया। आसपास कोई और फैक्ट्री या वेयर हाउस नहीं था। ये गोडाउन इत्तेफाक से चर्च के पास था और उस अंधी गली के ठीक पीछे गुड्स ट्रेन के पुराने ट्रैक्स अभी तक जमीन पे गड़े थे। जरूर यही गोडाउन होगा। ऐसा लगता है कि सालों से बंद पड़ा हुआ है। हम गोडाउन को अपनी आंखों के सामने देखकर थोड़ा डरे भी हुए थे क्योंकि हमें फिर दादाजी की बात याद आई। हमने धीरज बांधा और गोडाउन के दरवाजे तक गए। वहां दरवाजे पर एक सरकारी नोटिस चिपका था। वो नोटिस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए था। श्रीकांत राजपुरोहित के नाम से। यामिनी, ये नोटिस तुम्हारे दादाजी के नाम से है, यानी कि अब कंफर्म है कि यही वो गोडाउन है। हम वहां खड़े रहे चुपचाप। दोनों के मन में दुविधा थी कि हम अंदर जाएं या नहीं। आखिरकार यहीं पर हुई थी ध्वनि पिशाच की एक्सोसिज्म, उसकी झाड़फूंक। यहीं पे था उसके ईवल ऑरा का श्राप। यहां आए सब लोग शापित हो चुके थे, तो क्या हम बचा पाएंगे खुद को? अंदर क्या एंटीडोट को ढूंढ पाएंगे? चलो अंदर, अब जो होगा देखा जाएगा। हमें पीछे के दरवाजे में एक बड़ा सा छेद मिला। जरूर नंदू और उसके साथी इसी छेद से गोडाउन के अंदर गए थे। हम भी उस छेद से गोडाउन के अंदर घुस गए। अंधेरे में आंखों को एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगा, लेकिन ये क्या, ये गोडाउन तो बिल्कुल खाली लग रहा था। गोडाउन में हमारे सामने सिर्फ अंधेरा था और सन्नाटा। हम दोनों ने अपने मोबाइल फोन को रोशनी के लिए फ्लैशलाइट मोड पर ऑन किया। यामिनी, यहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ वहां राइट साइड कोने में कुछ है। हाँ, चल देखते हैं क्या है। बेरेन ने जिस तरफ इशारा किया था वहां पर हमें जमीन में गड़ा एक पुराना कुआं मिला। वो कुआं सीमेंट के स्लैब से ढका हुआ था। यामिनी, और कुछ तो नहीं है यहाँ, पर हो सकता है कि कुएं में कुछ हो, वरना इतने भारी स्लैब से कवर करने की क्या जरूरत थी। या मुझे भी कुछ ऐसा ही शक हो रहा है। We have to be careful. यामिनी, I think we need to move this. हमें इन सीमेंट के स्लैब्स को हटाना पड़ेगा और कुएं के अंदर जाना पड़ेगा। या प्रेम, पर यार ये स्लैब्स काफी भारी भरकम लगते हैं, कैसे उठाएं इन्हें? तुम मेरी मदद करो। या ओके, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे वो सीमेंट के स्लैब्स बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं। उन्हें हटाने में हमारा पसीना निकल गया, पर धीरे धीरे वो कुछ सरके और फिर एक आदमी के नीचे जाने का रास्ता बन गया। नीचे की तरफ जाते हुए एक लोहे की पतली जंग लगी सीढ़ी दिखी कुएं के अंदरूनी साइड की दीवार पे। यामिनी, मैं पहले नीचे जाता हूं, तुम यहां वेट करो। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा और फिर तुम अंदर आना। ओके? नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अगर अंदर कुछ है तो तुम्हें मदद की जरूरत हो सकती है। यामिनी, प्लीज मुझे पहले जाने दो। नहीं बिरेन, दिस इज नॉट डन। यामिनी, यामिनी, विल यू प्लीज लिसन टू मी? प्लीज यार, नहीं यार, प्लीज। ओके, मगर 5 मिनट में तुमने आवाज नहीं दी या कॉल नहीं किया तो मैं नीचे आ जाऊंगी। हाँ, डन। ओके। जब हम उन स्लैब्स को हटा रहे थे, मेरे रोंगटे जैसे एक सिरे पर खड़े हो गए थे, ये सोचकर कि अगर कुछ हाथ नहीं आया तो हमारा क्या होगा। अब जब बिरेन उस लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो मेरी घबराहट और बढ़ गई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी बिरेन के पीछे नीचे चल पड़ी। बिरेन, यामिनी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी यार? अब आई गई हो तो प्लीज ध्यान देना। ये कुआं नहीं है, अंदर से बिल्कुल एक गुफा की तरह है। यामिनी, यामिनी संभाल के, इस सीढ़ी सम खाकर कमजोर हो चुकी है। यामिनी, यामिनी। उसके मुंह से ये बात निकली ही थी कि मेरे पैर सीढ़ी पे से फिसले और मैं अंधेरी गुफा की जमीन पर गिर पड़ी। अंधेरे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिस चीज पर जा गिरी थी वो कपड़ों का ढेर था या कुछ और। तभी बिरेन ने फोन की लाइट को मेरी तरफ चमकाया और हम दोनों की चीख निकल गई। तुम शायद लाश के ऊपर गिर गई। बिरेन, ये डीकंपोज बॉडी है। टॉर्च को आगे दिखाओ, शायद और भी हो। देखो ये स्केलेटन। बिरेन, कहीं इसमें दादाजी तो नहीं है? हाँ, उन्होंने टेप पे कहा था कि तांत्रिक और जगमोहन को लेके पिशाच को वश में करने वाले थे। जरूर वही तीन होंगे। उस अंधेरी गुफा में इतनी बदबू और मकड़ी के जाले थे कि हमारा दम घुटने लगा था, लेकिन मैं वहां से हिलने का नाम नहीं ले पा रही थी, ये सोच के कि दादाजी की लाश अभी तक वहां पड़ी हुई थी। बिरेन किसी तरह मुझे वहां से घसीटते हुए गुफा के एक कोने में ले गया जहां एक पत्थर का ढेर था। यामिनी, यहां पर भी जरूर कुछ दबा हुआ है। मेरी हेल्प करो इन पत्थरों को हटाने में, प्लीज। बिरेन, वो मेरे दादाजी की लाश है। मुझे अपने डैडी को फोन करना पड़ेगा। दादाजी मिल गए। यामिनी, यामिनी, थोड़ा सोचो। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। हमें एंटीडोट खोजना है किसी भी हालत में, और अगर हमारी जान बच गई तो वी कैन कम बैक टू रिट्रीव हिम। ओके, प्लीज। मगर पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। पुलिस के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है मर्डर्स का, और भी क्राइम्स हो सकते हैं, तो सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए, राइट? या। मैं जानती थी कि बिरेन सही बोल रहा था। अगर दादाजी के ऊपर मर्डर करने का आरोप लग गया और ये न्यूज फैल गई तो मैं उनकी बदनामी का कारण बनूंगी। मेरी वजह से उनकी बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। बेहतर यही था कि इस राज पर कुछ देर और पर्दा डला रहे। यामिनी, यार अभी रोने का वक्त नहीं है। प्लीज कीप काम एंड हेल्प मी विद द स्टोन्स, प्लीज यार। जितिन, तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में हूं, इसलिए तुम मुझे नसीहत मत दो। ओके, आई एम काम। लेट्स सी आगे क्या है स्टोन्स के नीचे. हाँ, दैट्स बेटर. फोन को जरा ऊपर पकड़ो जिससे रोशनी ठीक से आए प्लीज. ये देखो पत्थरों के नीचे एक वुडन बॉक्स. अब सवाल ये है कि इसे खोलूं या ना खोलूं. तुम्हें पता है ना कि खोलने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. सो लेट्स ओपन इट. वर्स्ट केस सिनेरियो दादाजी उन दोनों के साथ हम भी यहां पड़े मिलेंगे कुछ सालों बाद. मेरे ऊपर गुस्सा करके फायदा नहीं है यामिनी. मैं खोल रहा हूं इस बॉक्स को विथ योर कंसेंट. बाद में मत कहना कि मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने बॉक्स खोल दिया. ठीक है फेयर पॉइंट. आई एम सॉरी. ये देखो एक डायरी और एक पुराना टेप भी है. अरे डायरी में देखो ना क्या लिखा है. जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा. हाँ. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा. हैंडराइटिंग बहुत अनरीडेबल है और इंक बिल्कुल फेड कर गई है. तुम्हारा रिकॉर्डर तो तुम्हारे बैकपैक में है. प्लीज ट्राई एंड प्ले द टेप. अरे इस टेप पे तो फंगस लगी हुई है. ये प्ले नहीं होगा और ट्राई करने से और भी खराब हो जाएगा. इसे घर पे ले जाके मेरे इक्विपमेंट और केमिकल्स से सावधानी से साफ करना होगा. ठीक है. मैं भी घर पहुंच के इस डायरी के राइटिंग को पढ़ने की एक टेक्निक लगा कर आती हूँ. मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जिससे इस डायरी के पेजेस को एक कॉन्ट्रास्ट एनहेंसिंग सॉफ्टवेयर के जरिए फेडेड टेक्स्ट को उभारा और पढ़ा जा सकता है. यामिनी राइटिंग बहुत ही फेड है. इस डायरी की हालत देखकर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुआ. तुम मेरे साथ घर चलो. वहां मैं टेप साफ करके सुनने के लिए रेडी करता हूँ. मैंने रिसर्च के लिए बहुत बार ऐसा पहले किया तो लेट मी गिव इट अ शॉट. इसका स्कैनर मेरे घर पे है इसीलिए मुझे घर जाना होगा. ऐसा करते हैं कि मैं पेजेस स्कैन करके अपना लैपटॉप कलेक्ट करके तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ. हाँ यामिनी 12 बज गए. 7वां दिन खत्म होने का सिग्नल था ये और अब सिर्फ 24 घंटे बाकी है. जल्दी दादाजी का आखिरी टेप साफ करके ना सुनने के लिए रेडी करूँगा. Yes. और मैं उनकी डायरी के पन्ने स्कैन करके उनकी फेडेड लिखावट उभारने का सॉफ्टवेयर लेकर वापस यहाँ पहुँचती हूँ. इन दोनों में से ना जरूर हमको एंटीडोट का सलूशन मिल जाएगा. और हम ध्वनि पिशाच की इविल ऑरा के श्राप से मुक्त हो जाएंगे. Okay. आत्महत्या करने से बच जाएंगे. Yes. मैं अभी काम पर लगता हूँ. See you soon, Yamini. Yeah, bye. मैं जल्दी घर पहुंची और डायरी के पन्नों को स्कैन करने लगी. मैंने सोचा कि बिरेन के घर जाने से पहले मैं कुछ पन्नों को सॉफ्टवेयर से उभारने की कोशिश करती हूँ. मगर बिरेन का कहना सही था. लाइन सच में बहुत ही लाइट थी. मैंने एक बार फिर पूरी डायरी स्कैन करना शुरू किया. मुझे घबराहट हो रही थी. टाइम भी कम था. हेलो. हाँ हेलो बिरेन. कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लगा टेप से. मैं तो अभी तक डायरी के नोट्स नहीं पढ़ पाई हूँ यार. बहुत लाइट स्कैन किया मैंने पहली बार पर शायद टेप में भी वही बात हो जो दादाजी ने डायरी में लिखी है. हाँ यामिनी टेप पर फंगस ने काफी डैमेज कर दिया यार. मैंने काफी हद तक साफ किया और तुम अभी तक लौटी नहीं तो मैंने सुनना शुरू कर दिया है. ओके तो क्या सुना टेप पे. कुछ खास नहीं. बहुत ही अनक्लियर है फंगस डैमेज के कारण. मैं अब तक टेप को कई बार सुन चुका हूँ सारी बातें क्लियरली समझने के लिए. ओके लगता है मानो कोई झाड़ फूंक का मंत्र बार बार बोल रहा है और तुम्हारे दादाजी तांत्रिक और शायद जगमोहन की आवाजों के अलावा एक चौथी आवाज भी है। समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। तुम डायरी में चेक करो कि वो बिलो से तो नहीं था या क्या? किसी और का जिक्र किया हो दादाजी ने। ओके ओके ओके ओके करती हूँ, मैं दोबारा स्कैन करके लिखावट और उभारने को ट्राई करती हूँ। लिसन, ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्कैन करके देखो, यू माइट गेट अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, स्कैन करके उधर ही आती हूँ मैं, फिर साथ लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर ट्राई करेंगे। राइट, सी यू सून, बाय। बाय। मुझे पता था कि टाइम अब हमारे पास बहुत कम था और ये डायरी एंट्री क्रिटिकल थी। तीन चार बार और कोशिश की तो फाइनली डायरी के पन्ने की राइटिंग थोड़ी पढ़ने लायक हुई। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बिरेन के घर जाने के बजाय खुद पढ़ने लगी। नवंबर 10, 1995। आज मैं बॉम्बे स्ट्रैंगलर के पहले दो विक्टिम्स के घर गया था। वो मिल वर्कर्स थे और मैं मिल्स के वर्कर्स के चौल में गया था, उनके परिवार वालों से बातचीत की थी, आस पड़ोस के वर्कर्स से भी बात की। नतीजा वही निकला, ये दोनों जगमोहन मलानी के मलानी मिल्स में काम करते थे। दोनों ही मिल्स के बंद होने और बिकने और वर्कर्स के घरों को तोड़ के बेच देने के खिलाफ थे। उन्होंने स्ट्राइक भी कराई थी उनके चौल की जमीन को बिकने से रोकने के लिए। नवंबर 12, 1995। आज मलानी मिल्स के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक क्लर्क से जगमोहन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए। पहले वो मेरी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मिल का मालिक यानी जगमोहन मिल को बंद करके बेचने की सोच रहा है और शायद उसे रोकने का बेस्ट तरीका है इस बात को न्यूज़पेपर्स में एक्सपोज करना, तब उस क्लर्क ने बिना झिझक मेरी हेल्प की। आखिर उसकी रोजी रोटी भी छिनने वाली थी मिल के बंद हो जाने से और बिकने से। उसकी मदद से ही मुझे पता लगा कि जगमोहन ने हाल ही में एक निशाचर नाम के आदमी को काफी मोटी रकम दी है। नवंबर 24, 1995। निशाचर नाम के आदमी को बहुत ढूंढा, फिर आज पता लगा कि निशाचर एक तांत्रिक है। उससे आज मिला और उसने मुझे हैरत में डाल देने वाली बात बताई। तांत्रिक ने मुझे बताया कि जगमोहन और उसके पहले उसके पुरखों ने भूत पिशाच जैसी शक्तियों का प्रयोग करके अपने दुश्मनों को बहुत डराया है। इतने सालों से उनके मिल के मजदूर उनके इस अद्भुत तरीके से डरकर दब कर रहे थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा था। गरीब भी अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थे। इस बार उन्हें डराना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए जगमोहन ने निशाचर की मदद से एक बड़ी शक्ति को बुलाने का आग्रह किया। जब तांत्रिक जगमोहन से मिलने उसकी फैक्ट्री में पहुंचा तो जगमोहन उसे धमकाने लगा और कहने लगा कि उसे एक दुष्ट और क्रूर ध्वनि पिशाच को बुलाना होगा। तांत्रिक ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना बहुत खतरनाक था, ध्वनि पिशाच बहुत ताकतवर होता है और अक्सर वो अपने बुलाने वाले के काबू से बाहर हो जाता है। लेकिन जगमोहन तांत्रिक की बात मानने की जगह उसे पिस्तौल लेकर धमकाने लगा। तांत्रिक को डर लगा और वैसे भी उसे पैसे की जरूरत थी, वो मान गया जगमोहन की बात। तांत्रिक ने ध्वनि पिशाच को बुलाने की क्रिया शुरू की। 3 दिन तक ये सब चला और ध्वनि पिशाच प्रकट हुआ, मगर प्रकट होते ही ध्वनि पिशाच आवाज के माध्यम से जगमोहन के कानों के अंदर चला गया। फिर पिशाच ने जगमोहन को अपने वश में कर लिया। अगले दो रातों में ध्वनि पिशाच के काबू में पड़े जगमोहन ने बहुत क्रूरता से दो मजदूरों की हत्या की। तांत्रिक को डर था कि शायद जगमोहन किसी तरह उसे भी मार डालेगा। उसने जगमोहन से ध्वनि पिशाच को निकालने का उपाय निकाला, पर जगमोहन ने फिर से विश्वासघात किया। उसने अपने पार्ट टाइम बॉडीगार्ड विठल बिलोसे को फंसाकर ध्वनि पिशाच को उसके अंदर कर दिया। November 28, 1995, आज मैं विठल बिलोसे को मिलने गया, मगर उसने मुझ पर ही हमला करके मेरे कानों में कुछ अनाब शनाब कहा। मैं उस वक्त से एकदम घबराया हुआ हूँ। November 29, 1995, कल रात मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया। हाँ, मैंने उसका गला घोंट दिया। फिर मैंने उसके कान और जीभ नोचकर उसके मुंह में ठूस दिए। इतनी शक्ति कहाँ से आई मुझ में? मुझे यकीन हो गया है कि ध्वनि पिशाच जरूर मेरे अंदर है। मैं टाइम टाइम से खुद के काबू में नहीं रहता। क्या मैं और मर्डर्स करूंगा? December 1, 1995, तांत्रिक से आज फिर मिला और उससे जानकारी ली। उसने बताया कि ध्वनि पिशाच की खासियत है कि वो जब किसी आदमी को मार डालता है, उसके बाद वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता था। इस दौरान वो जिसके अंदर होता था, उसकी सद्बुद्धि कुछ समय के लिए लौट आती थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने तांत्रिक से कहा कि इस खेल का अंत तो करना ही होगा। वो भी मेरे प्लान में शामिल हो गया। उसने जगमोहन को झांसा दिया कि अगर वो एक और पिशाच क्रिया रखता है और मेरी बलि चढ़ा देता है, तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा और ध्वनि पिशाच उसकी हर बात को पूरा करेगा। December 8, 1995, आज पिशाच क्रिया के बहाने तांत्रिक अपने साथ जगमोहन को मेरे गोडाउन में लाया है। तांत्रिक ने मुझे चेतावनी दी थी कि जगमोहन की बलि चढ़ानी होगी, तभी जाकर ध्वनि पिशाच मेरे शरीर और अंतरात्मा से निकल पाएगा। लेकिन उसने मुझे बताया कि इसके बावजूद ये जगह, ये गोडाउन पिशाच के अनिष्ट मंडल यानी ईवल ऑरा से शापित रहेगा, और जो भी यहाँ पैर रखेगा वो 8 दिन के अंदर अपने खुद के दिए हुए घावों से मर जाएगा। जो भी उससे मिलेगा उसका भी वैसा ही हाल होगा। मैंने निशाचर से इस अनिष्ट मंडल, इस ईवल ऑरा के श्राप का उपाय पूछा तो उसने एक मंत्र दिया। इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के चारों तरफ एक कवच बन जाएगा जो उसकी रक्षा करेगा इस श्राप से। वो मंत्र है उपा ओला नानू मारी बोशन को काफी। मुझे तब सडनली एहसास हुआ कि दादाजी ने मुझे जो स्किपिंग के टाइम कविता सिखाई थी, वो यही सुरक्षा का मंत्र था। उपा उल्ला नानू मारी बोशन को काफी। छोटी मोटी यामिनी से दादाजी ने मांगी माफी। एंटीडोट मेरे पास शुरू से था। बचपन में ही दादाजी ने मुझे ये एंटीडोट सौंप दिया था। December 8, 1995, ये मेरी लास्ट एंट्री है, इसे ध्यान से पढ़ना। ध्वनि पिशाच को तांत्रिक मुझसे निकाल तो लेगा, लेकिन जब तक पास में एक भी आदमी जिंदा रहेगा वो उसके अंदर जा सकता है। उस आदमी के अंदर जाकर ध्वनि पिशाच उसको अपने वश में कर लेगा। इसीलिए मैंने खुद को और तांत्रिक और जगमोहन को भी जहर दे दिया। ध्वनि पिशाच अब हम में से किसी को भी अपने वश में नहीं कर सकता। ध्वनि पिशाच अब मुझसे बाहर है। मैं आगे की बातें सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं एक भी शब्द बोलूंगा तो ध्वनि पिशाच मेरी आवाज के माध्यम से मेरे ही कानों में घुसकर मेरे अंदर फिर वापस आ जाएगा। इस बार मैंने इस दुष्ट ध्वनि पिशाच को चकमा दे दिया। तांत्रिक की क्रिया के बीच में जब ध्वनि पिशाच मेरे अंदर से भागकर बाहर आया किसी दूसरे इंसान के अंदर घुसने, तो उसने सबको जहर से मरता हुआ पाया। ध्वनि पिशाच को कोई रास्ता नहीं मिला। वो तिल मिला के बौखलाई सी आवाजें करने लगा और मैंने ध्वनि पिशाच की आवाज को इस बार किसी दूसरे की आवाज में छुपने का मौका नहीं दिया। मैंने ध्वनि पिशाच की खुद की ही आवाज को कैसेट टेप पर रिकॉर्ड कर लिया। इस वजह से अब ध्वनि पिशाच अब इस डायरी के साथ वाले कैसेट टेप में कैद है। अब तांत्रिक, जगमोहन और मैं तीनों इस गुफा के अंदर सील होकर दम तोड़ रहे हैं। सीमेंट स्लैब से अंदर से इसीलिए ढक रहा हूं कि गलती से भी ये ध्वनि पिशाच कभी बाहर ना पाए। जब तक ये ध्वनि पिशाच इस टेप में कैद है तब तक सिर्फ इस गोडाउन के अनिष्ट मंडल ईवल ऑरा से शापित होने का डर है, जिसके लिए मैंने एंटीडोट पहले ही लिखा है। मेरी ये लास्ट वार्निंग है। ध्वनि पिशाच के ईवल ऑरा के प्रभाव से भी तुम मर सकते हो, लेकिन अगर तुम यहां अंदर आ भी गए तो सिर्फ इस डायरी में मैंने जो लिखा है उसको पढ़ना। किसी भी हालत में इसके साथ वाले कैसेट को मत सुनना, क्योंकि अगर टेप सुनोगे तो ध्वनि पिशाच अपनी आवाज के जोर से तुम्हारे कानों से तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें वश में कर लेगा और इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। वो तुम्हें दूसरे और फिर तीसरे और चौथे इंसान को मारने के लिए विवश कर देगा। जो कोई भी इस डायरी को पढ़ रहा है उससे मेरी यही विनती है कि इस आखिरी टेप को कतई मत सुनना। पागल नहीं थे, उन्होंने अपनी जान दे दी दूसरों को बचाने के लिए। अब मैं दुआ कर रही थी अपने दोस्त बिरेन के लिए मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। आई होप गॉड उसने टेप पर कुछ भी नहीं सुना। मैंने बहुत कोशिश की बिरेन से बात करने की लेकिन उसका फोन नहीं आया। थक कर मैंने टीवी ऑन किया। आज फिर मुंबई शहर को मौत के पंजे ने जकड़ लिया है। अभी अभी मुंबई के कई इलाकों से खौफनाक मर्डर्स की रिपोर्ट्स आई हैं। खूनी ने हर विक्टिम को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। विक्टिम्स की गर्दनें बेरहमी से बिल्कुल मसल दी गई हैं। इस तरह मानो तोते की गर्दन को किसी पहलवान ने मरोड़ा हो। ब्रेकिंग न्यूज, अब तक 5 मर्डर्स हुए हैं। खूनी ने विक्टिम्स का गला तो घोंटा मगर उनकी आंखें भी उनकी खोपड़ी से बाहर नोट कर निकाल ली हैं। उनकी जीभ और दोनों कानों को क्रूरता के साथ उनके सर से चीर कर अलग कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, Police say that these shocking murders remind them of the Bombay strangler killings of the mid-1990s. Reports on the ground suggest that these gruesome murders... Biren?